NOS-journaal. Israëlische grondtroepen staan aan de grens met de Gazastrook, maar in tegenstelling tot eerdere berichten is er nog geen sprake van een grondoffensief in Palestijns gebied. Afgelopen nacht waren er weer aanvallen over en weer. Mensen die worden gevaccineerd met Pfizer maken meer antistoffen aan als er niet 3, maar 12 weken zit tussen de eerste en tweede prik. Dat zeggen onderzoekers van de Universiteit van Birmingham. De hoop is dat bij mensen met meer antistoffen het vaccin langer werkt. De politie heeft in Deventer een einde gemaakt aan een feest op de IJsselkade. Daar vierden mensen een dag na de promotie van Go Ahead Eagles opnieuw feest. Er zouden zo'n 250 mensen bij zijn geweest. De politie in Glasgow in Schotland heeft 2 Indiase migranten vrijgelaten na urenlange protesten. Honderden demonstranten waren boos dat de 2 zouden worden uitgezet op de dag van het suikerfeest. Ook de Schotse premier veroordeelt de actie van de Britse immigratiedienst. Het weer. In de noordelijke helft van het land enige tijd lichte regen. Vanmiddag neemt vooral in het zuiden de kans op buien toe. Het wordt 12 graden langs de noordkust tot 18 graden in het zuidoosten. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Karl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen. Nou, u hoorde het zo net in het nieuws. Het Pfizer-vaccin biedt misschien wel nog betere bescherming als er niet 3, maar 12 weken zitten tussen de eerste en de tweede prik. Spraakmaker vanochtend is Paul Scheffer, publicist en hoogleraar Europese studies. Goedemorgen, meneer Scheffer. Goedemorgen. En ik zit even te rekenen, 1954, hè, is het geboortejaar? Ik ben bang van wel, ja. Al ingeënt, of niet? Ik heb zeker 1 keer AstraZeneca gehad. En dat bevalt enorm. Ja, AstraZeneca dus niet met Pfizer. Dus dit is niet op u van toepassing, dit verhaal. Nee, maar er zit wel inderdaad 10 weken tussen. Ja, ja, hoe het met AstraZeneca zit, weet ik niet. Met die, 10 weken ongeveer. Ja, nee, maar met die, of het dan beter is als je ook wat langer wacht. Het schijnt. Ik leg mij neer bij de opvattingen van de deskundigen. Ja, dat lijkt me heel verstandig. Voor het Mediaforum is hier alvast mediaondernemer Jan-Kees Emmer. Goedemorgen, Jan-Kees. Goedemorgen. Je hebt al corona gehad, hè? Wat doet dit met het vertrouwen in een vaccin, als je dit hoort? Nou, mijn vertrouwen in het Pfizer en Moderna-vaccin is heel groot. Als je er een beetje over leest, en ik ben niet een deskundige, maar een lezer, laat ik het zo maar zeggen, dan heb ik het meest vertrouwen in die 2 vaccins. En het gelukkige geval wil dat ik morgen de eerste Pfizer-prik krijg. Dus ik kijk daar naar uit. Ja, want wanneer had jij corona? Hoe lang is dat geleden? In december. In december, oké. Dus dan zou je op zich nog wel oké zijn. Ik ben nu nog oké, ja. En ik kan het ook maar met 1 prik af. Mm-hmm. Maar in overleg ga ik toch voor 2. Oké. In Stam.nl gaan we nog even door op de afsplitsing van 3 forumleden in de Tweede Kamer, Forum voor Democratie. Die tweede afsplitsing alweer sinds de verkiezingen. Terwijl de formatie goed en wel eigenlijk nauwelijks nog is begonnen. Tel dat op bij de eindeloze discussies over vertrouwen in het formatieproces. En je mag je toch wel eens gaan afvragen of het niet wat minder naar binnen gericht kan in Politiek Den Haag. De stelling is vanochtend: politici zijn te veel met zichzelf bezig. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Liegen, informatie achterhouden, de Kamer monddood willen maken. Een politieke maffiabende. Wiebren van Haga stapt op en neemt de nummers 3 en 4 met zich mee. Het conflict tussen Baudet en Van Haga werd gisteren zichtbaar in de Tweede Kamer. 50PLUS verdwijnt uit de Kamer. Liane den Haan verlaat de partij na een ruzie met het bestuur. Voorzitter, we kunnen niet verder. We kunnen alleen verder als er vertrouwen is. Een politieke maffiabende. Tijd voor de Haagse politiek om vooruit te kijken. Politici zijn te veel met zichzelf bezig, dat is de stelling vanochtend. Ja, Paul Scheffer, is dat een indruk die jij ook hebt? Jazeker. Mijn indruk is dat als je gewoon die afsplitsing ziet van Forum. Ja, dat is natuurlijk een chroniek van een aangekondigde afsplitsing. En dat gaat natuurlijk nog steeds verder. Mm-hmm. Dus we hebben straks 18 partijen in het parlement. En tegelijkertijd wordt er enorm gesproken over een versterking van de rol van het parlement. Maar dat parlement verzwakt natuurlijk ziende ogen met 18 partijen. Dus daarmee begint het. En ik ben ervan overtuigd dat de bestuurscultuur in Nederland, waar iedereen het nu over heeft, echt niet gaat veranderen als de partijcultuur niet verandert. Dus die partijen, ook de Partij van de Arbeid, ook het CDA, ook GroenLinks, die hebben natuurlijk een groot probleem om met critici in eigen gelederen om te gaan. Hoeveel Kamerleden zijn er niet gewoon die kritisch waren, door die partijen zelf afgeremd. Mm-hmm. Vaak ook niet meer herkiesbaar gesteld. Heb je daar een voorbeeld van? Ja, een concreet voorbeeld. Ik zou zeggen, de lijst is eindeloos. Als je kijkt, iemand als Zini Özdil bijvoorbeeld binnen GroenLinks. Iemand als Paul Koma binnen de Partij van de Arbeid. Iemand als Sharon Gesthuizen in de SP. En zo kan ik nog wel doorgaan. Dus die partijen zouden wat dat betreft meer bij zichzelf te raden moeten gaan voordat ze de vinger naar anderen wijzen. Als je het hebt over macht en tegenmacht, hè? Begin dan bij je eigen partij. En gewoon de kritische rol van individuele Kamerleden te waarderen. Nou, daar ontbreekt dit enorm aan. En het onvermogen van die partijen om zich te hervormen leidt ook tot al die afsplitsingen. Dus al die afsplitsingen die we meemaken, het verval van die middenpartijen heeft natuurlijk ook te maken met dat die partijen gewoon zelf macht en tegenmacht in eigen gelederen helemaal niet op orde hebben. Dus ja, natuurlijk gaat de politiek is een middel om noden in de samenleving op te lossen. Want komen die voldoende aan bod op deze manier, die noden in de samenleving? Nee, natuurlijk niet. Want het is een maand lang is het gegaan over een uitgelekte notitie van Ollongren. Rutte is enorm zwaar op de korrel genomen. En terecht wel, in de zin van dat hij ook echt fouten heeft gemaakt. Maar ik zou zo ontzettend graag een fractievoorzitter in de Tweede Kamer hebben gezien die daar stond. Dat gezegd van, voordat ik mijn vinger wijs naar Rutte, laten we eerst eens gewoon onze eigen geschiedenis als partij. Hoe zijn wij met kritische Kamerleden in eigen gelederen omgegaan? Mm-hmm. Nou, dan pas kun je een echt begin maken van vernieuwing. Ja. Als je begint met introspectie. Nou, daar ontbreekt het verschrikkelijk aan. Goed, maar ook dan gaat het weer, als je dat doet, hè, binnen je eigen partij of je eigen fractie, ook dan gaat het weer over jezelf, in plaats van de grote maatschappelijke thema's waar het over zou moeten gaan. Nee, maar er zit natuurlijk wel een probleem in onze politieke cultuur, die het verhindert dat gewoon grote vragen en lange termijn visies echt een kans krijgen. Ja. En in Nederland is het dempen van tegenstellingen enorm sterk. Daar zit ook wel een kracht in. Ja. Het is een redelijk gepacificeerd land. Maar er zit ook een onvermogen in de politiek om echt de grote maatschappelijke vragen te adresseren en vooral echt iets verder in de toekomst te kijken. Ja, dus daar mag het wel over gaan. Ja, maar goed, dan moet je eerst je eigen zaak op orde hebben. Maar de politiek is uiteindelijk natuurlijk een middel om grote maatschappelijke vragen op te lossen en niet om het voortdurend maar over zichzelf te hebben. Dan Kees Emmer, te veel naar binnen gericht? Ja, zie je zeker. Het land verkeert in een enorme crisis. Als het gaat om de pandemie, maar als het ook gaat om de woningmarkt. En er wordt al 6 weken alleen maar naar binnen gekeken. Ik denk dat heel veel burgers zitten te wachten op een kabinet wat gaat besturen. Dat er daarna ook wat vernieuwd wordt bestuurlijk, dat is prima. Maar er moet zo snel mogelijk een kabinet komen, denk ik dat heel veel burgers vinden. Ja, nou kun je zeggen, hè, we zitten vooral naar een politiek spelletje te kijken in Den Haag op dit moment. Men zoekt naar zijn positie. Ja, we zitten naar de onthoofding van Rutte te kijken door een aantal partijen die daar die denken dat dat kan op dit moment. Is onderdeel ook van dat hele proces waar we naar zitten te kijken. Ja. Maar we hebben inderdaad te maken met de formatie. Dus is het eigenlijk wel zo gek dat men vooral bezig is met het zoeken van posities en het hebben over vertrouwen en de bestuurscultuur. En ook onderlinge discussies in partijen waardoor afsplitsingen ontstaan. Nou ja, daar lopen natuurlijk principes over de rol van het parlement en de verhouding tot de regering. En belangrijke vragen. Ja, precies. Dat zijn staatsrechtelijke. Die lopen dus door elkaar met gewoon oude machtspolitiek. Kijk, als ik iemand als Ploemen hoor spreken of Klaver, die laten Rutte natuurlijk bungelen. Ze proberen hem te destabiliseren om zoveel mogelijk, terwijl ze verkiezingen zwaar hebben verloren. Ja. De Partij van de Arbeid is 4 keer zo klein als de VVD. En wil natuurlijk toch zoveel mogelijk van zijn programma realiseren. Maar dus dat is ook een soort van, dat is een soort van opportunisme eigenlijk ook. Nou ja, je kunt zeggen, daarvoor zitten ze in het parlement om natuurlijk zoveel mogelijk van het programma te realiseren. Maar dat heeft gewoon alles met oude machtspolitiek te maken en niets met een nieuwe bestuurlijke cultuur. Nee. Goed, er wordt gereageerd op de stelling. We krijgen mails binnen en ook via Twitter en Facebook komen reacties. Abel laat ons weten, politici, stop met al die zelfbespiegelingen en ga aan het werk. Ook Jan Hesse die zegt, men debatteert dat het een lieve lust is zonder dat het iets oplevert. Iedereen houdt zich aan haar eigen standpunt vast. Het lijkt er wel op dat politici hun hobby uitoefenen en landsbelang ondergeschikt achten. Sebastiaan Verheij vindt het onzin om te zeggen dat politici te veel bezig zijn met elkaar. Kijk eens gewoon het gewone volk. Daar heb je ook zoveel verdeeldheid. En aangezien zij in de politiek ons vertegenwoordigen, hebben ze ook wisselende gedachtes. We gaan naar de bellers. En dan beginnen wij te raden te gaan bij de denker des vaderlands, Paul van Tongeren. Ik sprak hem vlak voor de uitzending en hij ziet ook dat politici te veel met zich bezig zijn. Ik vroeg hem wat er aan de hand is. Wat ze vergeten is volgens mij met zichzelf als parlement bezig te zijn. En dat is iets wat langzamerhand al een heel pijnlijke aangelegenheid wordt, heb ik de indruk. Het gaat over een uurtje meer of minder, of een paar stoelen meer of minder op het terras. Het gaat nooit over de fundamentele kaders zoals wat doen wij, wat willen wij eigenlijk met bijvoorbeeld de verhouding tussen rijk en arm in onze samenleving. De verhouding tussen jong en oud, tussen ziek en gezond, tussen met of zonder migratieachtergrond. Ik denk dat daarover het gesprek zou moeten gaan. Het parlement is het forum waar het debat over dat soort fundamentele kwesties gevoerd moet worden. En pas binnen die kaders die je daar met elkaar bespreekt en waar je tot een zekere verhouding komt. Natuurlijk, men wordt het er niet over eens, dat hoeft ook niet. Maar je kunt wel een inschatting maken van hoe die kaders gezien worden. En vervolgens kun je binnen die kaders dan gaan praten over grote thema's als veiligheid en klimaat en cultuur enzovoort. Okay. En dat soort dingen gebeurt niet, heb ik de indruk. Nee. Als je naar de debatten kijkt, het gaat over kleine uitvoeringskwesties, maar niet over deze fundamentele kaders. Nee. En heeft u daar een verklaring voor? Dat het niet gaat over de grote maatschappelijke, zoals u dat zegt, kaders. Maar dat het inderdaad gaat over terrasstoelen, bij wijze van spreken? Nou, een verklaring. Ik vrees dat een van de dingen die meespeelt dit is dat men zich zozeer bekommert om de eigen achterban. En omdat men zozeer die eigen achterban eigenlijk volgens mij op een verkeerde manier beschrijft of begrijpt, namelijk als een belangengroep, zeg maar. Dat men voortdurend bang is om mensen niet te geven waar ze blijkbaar om gevraagd zouden hebben. En ik denk dat politici dus eigenlijk veel te weinig ook aan de ene kant hun verantwoordelijkheid nemen in het parlement en van de andere kant hun verantwoordelijkheid nemen naar de burgers toe. Burgers worden steeds minder als burger aangesproken. Dat wil zeggen als lid van een politieke gemeenschap waar het om het gemeenschappelijke gaat. Ja. En steeds meer als individuele consumenten. Aha. Waarvan de belangen bediend moeten worden. Het lijkt alsof politici een soort lobbygroep geworden zijn, zou je kunnen zeggen. Ze worden niet alleen belobbyd, maar ze zijn zelf als het ware lobbyers geworden voor belangengroepen in de samenleving. Ja, ja. Dat is niet de bedoeling van politiek. Nee, maar om even terug te keren, denken in kaders en de grotere discussies willen voeren ook. En misschien daarin ook wel je eigen kiezers af en toe teleurstellen. Ja, want je moet als politicus volgens mij enerzijds weliswaar namens de burgers spreken. Mm-hmm. Maar je moet aan de andere kant ook de mensen burger laten worden. Je moet mensen helpen om burger te zijn. Dat wil zeggen, je moet ze ook aanspreken vanuit die gerichtheid op het gemeenschappelijke goed. Daarover gaat het toch uiteindelijk in de politiek, dat we een gemeenschappelijk goed proberen te realiseren. Ja, ja. En dat betekent dat je aan burgers voortdurend ook moet laten zien wat de effecten van het doorvoeren van hun belangen zouden zijn op dat gemeenschappelijke goed. En dat betekent een eerlijke communicatie met de burger. En dat is iets anders dan lobbyist zijn voor individuele, particuliere belangen. Ja, dus Tweede Kamerleden moeten zich wat minder opstellen als consumentenman, om hem heel kort door de bocht samen te vatten. Precies, precies. Al dus de denker des vaderlands, Paul van Tongeren. Ga ik naar Jet Bussemaker, oud-onderwijsminister voor de PvdA. Goedemorgen, mevrouw Bussemaker. Goedemorgen. U zat tot 2017 in het kabinet. Hè. Hoe kijkt u naar die ontwikkelingen van de afgelopen weken? Waar is de kiezer in dit verhaal eigenlijk gebleven? Ja, die kiezer lijkt inderdaad wel heel erg ver verwijderd te zijn. Omdat de Kamer en Den Haag heel veel met zichzelf bezig is. En ik zou zeggen, het is een taak en het is een moeilijke taak. Want eigenlijk zouden ze zich als een soort baron van Münchhausen weer uit het moeras moeten trekken. Om te bedenken waar het Kamerlidmaatschap en ook de regering ook alweer voor bedoeld is. Ja. Namelijk om te zorgen dat je aan de wensen van burgers en met name de sociale grondrechten van burgers recht doet. Ja. Nou ja, en daar zou het over moeten gaan. En dus zou het ook over de inhoud moeten gaan. Ja, het zou over de inhoud moeten gaan. Maar, zeg ik nog maar even, we zitten in een formatie. Hè? Men zoekt zijn positie. Dus het is ook niet zo gek, toch, dat er een beetje, hoe zeg je dat, strategisch en dat het politieke spel nu op de wagen is. Nee, tuurlijk niet. Dat hoort bij de formatie. Ja. En het hoort ook bij het aftasten. En het hoort natuurlijk ook bij de politiek, ook bij de Tweede Kamer, om af en toe wat steken uit te delen en te proeven waar iemand anders staat. Maar tegelijkertijd toch altijd wel met het doel om het vanuit de inhoud te doen. En een formatie is een uitgelezen kans om het ook anders te gaan doen. Mm-hmm. En dat betekent dat er wat minder op een gegeven moment alleen maar over het proces gesproken moet worden en echt meer over de inhoud. En ik zou zeggen, show, don't tell, doe het op een andere manier. Mm-hmm. En heb het er iets minder over. Ja, want Paul van Tongeren, Denker des Vaderlands, u heeft hem net ook gehoord, denk ik, zegt ook, hè, politici, benader die kiezer nou wat meer als burger en wat minder als consument. U bent geen belangenvertegenwoordiger per se. Nee, ik heb onlangs een boek gepubliceerd, het Ministerie van Verbeelding, waar ik terugkijk op mijn eigen tijd in de politiek. En daar zeg ik ook, vertrouwen, het gaat hier ook om vertrouwen tussen overheid en burgers, kan alleen met sterk burgerschap. En dat betekent dat we burgerinitiatieven moeten stimuleren, maar dat we ook moeten leren luisteren naar bijvoorbeeld bij de uitvoeringsorganisaties waar het misgaat in het contact met burgers. Mm-hmm. En dat is een hele lange weg waarin dat is ontstaan. Hoe dat mis is gegaan, is ook niet van de een op de andere dag op te lossen. Nee. Maar het begint wel mee dat we weer naar het collectieve goed kijken. En niet alleen naar individuele wensen en daar met z'n allen elke fractie op zich achteraan lopen. Ja. Ja, en de Kamer heeft best wel wat middelen in handen. Heeft machtige middelen om het op een andere manier te doen. Door hoorzittingen, door externe partijen, adviesraden, wie dan ook te vragen om ze te helpen. Mm-hmm. Om lange termijn processen uit te zetten. En dat is nu met een formatie het moment om daar ook aan te denken, hoe ga je dat de komende jaren doen? Ja, het vergt dus eigenlijk ook wel een andere blik vanuit Den Haag naar de kiezer of naar de burger toe, of niet? He? Want die burger is meer dan alleen maar consument. Absoluut. En daar mag je ook wat van verwachten dus. Daar mag je ook iets van verwachten, maar daar moet je ook naar luisteren. Als je bijvoorbeeld bij uitvoeringsorganisaties burgerpanels zou hebben die je informeren over waar het misgaat en je luistert daar serieus naar, ja, dan hadden we al lang een aantal problemen bij de Belastingdienst, maar ook bij andere diensten veel eerder in het vizier gehad. Ja. Daarentegen mag je dan ook van de burger vragen dat die meedenkt, dat die verder denkt dan alleen zijn eigen consumentenbelangen van dit moment. Mm-hmm. En dat gaat natuurlijk deels over politieke strijd. Ja, en over een visie en hebben. Dat mag, maar heb het daar dan over. En poneer dus inderdaad ook die visie. En liefst zo dat je het met elkaar op wat langere termijn doet. Mijn voorstel is ook om meer met missies te werken. Want wat echt funest is als we elke kabinetsperiode, en die worden steeds korter, ook steeds tot nieuw beleid komen. En we zien dat verzorgenden in de zorg, we zien bij docenten in het onderwijs, dat ze ook zich niet serieus genomen voelen, dat ze het beltje ermee neergooien. En dat zou een enorme zorg voor ons allemaal moeten zijn. En het is echt niet zo moeilijk om daar de verhalen op te halen over wat er nodig is om het anders te doen. Oké, goed. Ik ga het hierbij laten, mevrouw Bussemaker. U moet verder, hè, begreep ik. Daarom, ja, nou, wij ook. Dat komt mooi uit. Dank u wel dat u even aan de telefoon wilde komen. Maurice Wielinga, goedemorgen. Goedemorgen, meneer. Hoe vindt u dat onze Haagse heren en dames het doen op deze weken? Nou, ze doen het uitstekend. Ze hebben goed inzicht. Ja. Ja. Nou, dat is mooi en helder. U vindt ook dat de partijen voldoende voor hun principes staan op dit moment? Dat het allemaal duidelijk is ook? Ja, maar ik heb dus de link speciaal gelegd naar een wat andere partijvoering. Omdat dus we nu in Nederland met 18 partijen zitten. Ja. Het overzicht dat je zoekt. 18 is echt een paar te veel. Okay. Vandaar mijn hernieuwde aanvraag om toch tot een kiesdrempel te komen. Mm-hmm. Er zijn een hoop partijen die staan daar niet te juichen. Maar u zult zien dat daardoor de overzichtelijkheid zeer wordt bevorderd. Ja. Oké, dus de kiesdrempel. Er zijn hier te veel van eendagsvliegen. Mm-hmm. De mensen die gaan, dus de partij gaat vanzelf beginnen. Zonder verder nader overleg met anderen. En we moeten afwachten wat komt. Dus het overzicht gaat echt zoeken. En dat wordt voor iemand als de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer. Ja, uitermate moeilijk om besprekingen te voeren als je de mening van 18 partijenleden wilt aanhoren. Ja. U zegt de voorzitter van de Tweede Kamer, meneer Wielinga. Dat komt mooi uit, want we hebben Frans Wijsglas ook aan de telefoon. Hartelijk dank, meneer Wielinga. Oh, dat is wel mooi. Ja, oud-Tweede Kamervoorzitter natuurlijk, hè, en VVD'er, meneer Wijsglas. Goedemorgen. Hi, ik hoor van... Wacht even, dit is niet meneer Wijsglas, want die klinkt toch echt heel erg anders. Als het goed is die aan de telefoon. Ja, daar bent u dan. Dat is een technisch probleempje. Ja, ik weet het niet. Ik, Ik ga er even uit en dan komt u weer bij mij terug. U gaat er even uit en dan kom ik weer bij u terug. Een technisch probleempje, oké. Okay. Ja, wordt allemaal voor u gedaan. Oh, wordt allemaal, oké, okay, wordt allemaal geregeld. Ik weet niet precies wat dit nou was. Dan gaan we naar twee nieuwkomers in de Tweede Kamer. Te beginnen bij Sylvana Simons, natuurlijk, politiek leiders van Bijeen. En ook Laurens Das is aan de telefoon als het goed is. En hij is van Volt. Goedemorgen, Sylvana Simons, ben je daar? Goedemorgen. Ja, daar ben je. Ja, want we hebben het er eigenlijk over dat politici te veel met zichzelf bezig zijn. Nou, wie het de afgelopen weken een beetje gevolgd heeft, zal dat kunnen onderschrijven wellicht. Maar ik vroeg me ook af, je bent natuurlijk een nieuwkomer in die Tweede Kamer. Hoe ervaar jij dat op dit moment? Nou ja, ik denk dat we op dit moment in de Tweede Kamer almachtige pogingen zien om de rust te doen terugkeren. Dat lukt heel moeilijk. We zitten een beetje in een politiek vacuüm natuurlijk. Er is geen kabinet, de formatie loopt stroef. En bij sommige partijen is altijd gedoe, dus dat is niet zoveel nieuws natuurlijk. Nee. Nou zegt Paul van Tongeren net, ik weet niet of je het gehoord hebt, de denker des vaderlands, die zegt van ja, de politiek moet zich ook een beetje anders gaan opstellen in die zin. Je bent geen vertegenwoordiger van belangengroepen. En toen moest ik er ook wel even bijeen door mijn hoofd, om heel eerlijk te zijn. Zie jij dat? Ja, in welke context? Nou, omdat hij zegt eigenlijk dat politici moeten een wat bredere visie hebben en voor meerdere thema's staan. Hoe zie jij dat? Je zou kunnen zeggen, toch ook wel je hebt een duidelijke actiepunten, toch? Je bent ook een belangengroep in die zin. Ja, ik denk dat de belangen die wij verdedigen voor elke Nederlander belangrijk zijn. Een overheid die je kunt vertrouwen. Ja. Een leven waarbij je niet ongelijkwaardig behandeld wordt op basis van, nou ja, noem het maar op, allerlei verschillende kenmerken en identiteiten. Dus ik deel niet de conclusie dat wij belangengroepen verdedigen. Mm-hmm. Maar wel belangen van grote groepen Nederlanders. En ja. Dat is natuurlijk wel iets heel anders. Dat is een andere formulering in ieder geval, inderdaad. Hoe vind jij het om jezelf je plek te vinden in die Kamer? Hoe vind je zelf dat het gaat tot nu toe? Hoe vind je zelf dat het gaat, ja. Zou mevrouw Van der Plas zeggen. Nou, ik denk dat het voor Bijeen ontzettend goed gaat. Het vacuüm levert ook de gelegenheid op om ideologische debatten te voeren over wat voor soort samenleving willen we zijn en wat voor overheid hoort daarbij. Ik denk dat het als eenpersoonsfractie in ieder geval makkelijker is om je kunt geen ruzie krijgen met je collega's, hè? Dus dat, dat scheelt al. En ik denk dat als je goed weet voor wie, voor welke mensen je daar staat. Dus dat gaat niet over belangengroepen, maar dat gaat over de mensen die jou die plek hebben gegeven. En jou het mandaat hebben gegeven om hen te vertegenwoordigen. Daar moet je wel trouw aan blijven. Ja. En in hoeverre is het balanceren tussen, want je moet natuurlijk toch, je moet je profileren, hè? Ook als nieuw Kamerlid, sowieso als Kamerlid. In hoeverre is het balanceren tussen dat profileren en je principes en de inhoud? Nou, ik in ons geval, ik heb absoluut niet het idee dat ik elkaar bijt of dat ergens schuurt. En ik weet ook niet of profileren een doel aan zich moet zijn. Mm-hmm. We zijn allemaal verkozen voor 4 jaar. We hebben onze kiezers beloofd dat we ons hard zullen maken allemaal voor bepaalde punten. En volgens mij moet je dat gewoon doen en gewoon je werk doen. Laurens Dassen van Volt, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, tijdens de campagne zagen we je veel, nu wat minder. Hè? Ben je nog een beetje aan het zoeken, of niet? Naar de toon en de rol en hoe je daar staat in de Kamer, in het debat? Nou, het is natuurlijk de afgelopen weken zeker een paar hectische weken geweest. Ja. Dat kun je wel stellen. En we zijn met Volt ontzettend druk bezig om te zorgen dat we onze fractie hier in de Tweede Kamer ook opbouwen. En dat gaat gelukkig heel snel. En ik denk ook zeker dat we een paar hele goede bijdragen al hebben gemaakt. Om te zorgen dat we het debat in de Tweede Kamer ook de juiste richting opsturen. Mm-hmm. En ervaar jij het als een, laat ik maar zeggen, uitdaging om trouw te blijven aan je principes en tegelijkertijd heel zichtbaar te zijn in dat Haagse politieke geweld? Nou, volgens mij, trouw blijven aan je principes is ook een beetje de relatie natuurlijk met de partij waar je voor bent. Van Volt is gebaseerd op een bepaalde waarde waar we voor staan. Hè? Rechtvaardigheid, solidariteit. Dus ja, dat zit heel dichtbij de principes die ik natuurlijk zelf wil voeren. Mm. En volgens mij is dat ook hetgeen wat je uiteindelijk in de Tweede Kamer mee wil brengen. Want het kwam net een paar keer in de gesprekken al naar voren. Uiteindelijk zit je in de Tweede Kamer om de uitdagingen van vandaag op te pakken. En als je dan heel erg, zoals je ziet, de afgelopen weken naar binnen gedraaid bent. Mm. Dan ben je volgens mij niet bezig met het oplossen van de problemen waar mensen tegenaan lopen. Nee. En heb jij al heel hard geroepen in de Kamer dat het wat meer naar buiten gericht moet allemaal, in plaats van met het spelletje bezig te zijn de hele tijd? Nou, absoluut. Afgelopen week heb ik dat ook nog aangegeven in mijn bijdrage, dat het juist belangrijk is dat als je naar buiten gaat kijken, dan zie je ook van wat er in de wereld allemaal speelt. En dan ben je volgens mij vanzelf minder met jezelf bezig, waardoor je dus ook zorgt dat je bezig bent met de oplossingen waar het over moet gaan. En wat ik ook wel mooi vond wat Herman Cenk Willink in zijn verslag schreef. Als de controleur niet verandert, dan zal ook de gecontroleerde hetzelfde blijven. Dus als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Nou, en volgens mij moeten we juist dus met elkaar veel vaker over ideeën spreken, over de visie op de lange termijn. Mm-hmm. Zodat we uiteindelijk, nou ja, de mensen hier in het land weer een stap vooruit helpen. Ja, ik krijg een beetje het idee dat daar is iedereen natuurlijk voor, hè? Dat er meer, dat het meer over visie moet gaan en over de maatschappelijke belangrijke thema's of kaders, noem het zoals je wil. Maar dat de praktijk dat een beetje dat achterwege blijft, in de politieke praktijk in ieder geval. Nou, dat hebben we de afgelopen weken wel gezien. Dat veel te weinig gebeurt. En volgens mij zijn we allemaal verkozen om mensen op een goede manier te vertegenwoordigen. En moeten we daarin ook zeer reflectief naar onszelf zijn. Van zijn we wel op de juiste manier daarmee bezig. Mm-hmm. En dat is wat ik net ook zei. Van als je naar buiten gaat kijken, naar de wereld zelf en wat ons te wachten staat, dan ben je veel minder met jezelf bezig en minder met de verschillen die er in de Tweede Kamer zijn, of überhaupt met je eigen fractie. En dan blijf je volgens mij makkelijk bij jezelf en dan weet je weer waar je het voor doet. Oké, Laurens Das en Sylvana Simons als nieuwkomers, hartelijk dank. Ga ik dan toch nu naar Frans Wijsglas. Goedemorgen. Hallo. Ja, nu hebben we technisch mis. Alweer iets technisch mis. Alweer? Meneer Wijsglas, bent u daar of niet? Ik ben er, goedemorgen. Daar bent u, ja, oud-Tweede Kamervoorzitter en VVD'er natuurlijk. Ja, zit goedemorgen. Zit u thuis hoofdschuddend de Haagse perikelen te volgen op dit moment? Nee, want ik ben altijd een blijmoedig iemand. Dus dat is waar. Niet hoofdschuddend. Nee. En ik wil ook niet te veel kritiek hebben op de opvolgers van nu. Mm-hmm. En ik vind ook wel die debatten die naar binnen gericht waren, die gingen wel ergens over. Hè. Die gingen over, ik ga het allemaal niet herhalen natuurlijk, mm-hmm. maar die gingen A, over Omtzigt in de formatie, B, over de toeslagenaffaire in het kabinet in 2019. Dat waren grote dingen, maar ik heb er wel vertrouwen in dat daar nu een streep onder gezet is en dat onder leiding van mevrouw Mariette Hamer nu echt gaat begonnen worden met de kabinetsformatie. Mm. En dat men, en dat zeiden een aantal van de sprekers voor mij ook al, met grote inhoudelijke onderwerpen gaat beginnen. Mm-hmm. En dan uiteindelijk moet men wel weer uitkomen wie met wie gaat regeren. Dat moet nou eenmaal in een coalitieland. Maar ik ben iets optimistischer dan alle mensen voor mij. Ja, ik hoor het inderdaad. Maar wat betekenen zo'n afsplitsing als gisteren bijvoorbeeld, hè? Dus die drie leden van Forum voor Democratie die zich gaan afscheiden. En de Haagse navelstaarderij, het bezig zijn met de bestuurscultuur, met het vertrouwen in Rutte. Wat betekent dat uiteindelijk voor het vertrouwen in de politiek? Ja. Want ik denk ook dat de kiezer kan ook het idee krijgen van jongens, zoek het even lekker uit en als je eruit bent en we gaan het weer over de inhoud hebben, kom dan maar bij me terug. Even twee dingen die u noemt. Die afsplitsing gisteren bij Forum voor Democratie wil ik niet te veel woorden aan vuil maken. Ik ben er op zich helemaal niet zo rauwig om, want ik vind Forum voor Democratie en in het bijzonder de fractievoorzitter een erg vervelende partij, laat ik het diplomatiek zeggen. Dus als die met elkaar ruzie krijgen, vind ik niet zo erg. Maar het is wel slecht voor het functioneren van de Kamer, mm-hmm. omdat er nu 18 fracties zitten. En ik denk dat er onder leiding van de nieuwe Kamervoorzitter afspraken moeten worden gemaakt hoe men gewoon met elkaar gaat werken. Want dit gaat zo niet langer met die 18 fracties. Nee. Dus dat wordt ingewikkeld, hè? Ja, dat was in die tijd wel anders. Het tweede punt wat u noemt, die bestuurscultuur. Ja, er moet, en dan ga ik terug naar Paul Scheffer in het begin van de uitzending. Die had wijze woorden, misschien de volgende denker des vaderlands. Paul Scheffer die zei, partijen moeten ook intern tot een andere cultuur komen. Ja. Er moet binnen partijen meer tegenspraak en tegenmacht en discussie mogelijk zijn. En men moet niet met z'n allen achter de grote leider aanlopen. Ja, wat dat betreft, je kunt grote woorden hebben over een nieuwe bestuurscultuur. Ja. Maar als ik dan kijk, en dat spreekt mij natuurlijk aan als oud-Kamervoorzitter, hoe de verkiezing van de Kamervoorzitter tot stand is gekomen. Mm-hmm. Met alle respect voor mevrouw Bergkamp, en dat meen ik echt, maar hoe dat tot stand is gekomen, dat is gewoon een 1-2'tje tussen D66 en VVD en ook een beetje CDA geweest, mm-hmm. tussen mevrouw Kaag en meneer Rutte. En die hebben afgesproken, we willen een D66er als Kamervoorzitter. En al die fractieleden, ook die nieuwe fractieleden, die zijn er achteraan gerend. Nou, dat is een droevig begin van die nieuwe bestuurscultuur. Ja, dan hebben we net van meer tegenspraak en tegenmacht. Macht en tegenmacht. Hartelijk dank, Frans Wijsglas, voor deze net te korte bijdrage, helaas. Politici zijn te veel met zichzelf bezig. 95% is het daarmee eens. Dat spreekt boekdelen. Het is ons gelukt. We zetten voorzichtig een eerste stap. De winkels en markten zijn weer open en het hoger onderwijs is deels open. We mogen 's middags het terras weer op en thuis twee gasten ontvangen. En dat hebben we samen gedaan. Omdat we allemaal afstand blijven houden, onze handen wassen, testen en ons laten vaccineren. Als we ons aan de basisregels houden, kan er steeds meer. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Bij Jan Snel bouwen we slimmer, sneller en schoner. Dat betekent dat we modulair bouwen. 30-50% sneller bouwen, de helft minder CO2 uitstoten... en dat alles met de hoogste kwaliteit. Wil jij ook slimmer, sneller en schoner bouwen? Kijk op jansnel.com. Och, je boekhouding doen. Welke ondernemer vindt dat nou leuk? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op... Ook slimmer, sneller en schoner bouwen? Kijk op jansnel.com. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. Hè? Wat is dit? Nou, we hadden katten voor nodig. En toen zag ik luiers, pannen, spellen. Ja. Word jij ook zo enthousiast van de Select Deals? Nu tot 60% extra korting op de adviesprijs op wasmiddelen en wasverzachters van onder andere Ariel en Robijn. En neem nu Select en krijg tot €50 extra korting op smartphones en tablets van Samsung. Check met Select van bol.com. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. 10 uur. NPO Radio 1. Met Carl-Johan de Zwart. Tom Dumoulin gaat weer wielrennen. Nieuws werd gisteren met gejuich ontvangen in de media. Maar het is wel de vele aandacht die ervoor zorgde dat Dumoulin tijdelijk stopte met koersen. Zouden de media er dit keer voor moeten waken dat hij niet direct overspoeld wordt met aandacht? Of is dat niet hun verantwoordelijkheid? Daarover praat ik straks met mediaondernemer Jan-Kees Emmer, onze spraakmaker van vanochtend, hoogleraar Europese studies Paul Scheffer en de hoofdredacteur van nu.nl. Gert-Jaap Hoekman komt nu ook binnen. Goedemorgen, Gert-Jaap. Goedemorgen. Maar eerst het NOS Journaal met Gert Kluk. Mensen die na 12 weken de tweede prik van Pfizer kregen, maken meer antistoffen aan dan mensen waarbij er 3 weken tussen beide prikken zat. Dat constateert de Universiteit van Birmingham. De hoeveelheid antistoffen was 3 keer zo hoog bij de mensen die de tweede prik na 12 weken kregen. Voor de bescherming tegen corona maakt dat niet uit, die is voor beide groepen hetzelfde. De onderzoekers hopen dat de grotere hoeveelheid antistoffen ook tot gevolg heeft dat het vaccin langer bescherming biedt tegen het coronavirus. Amerikanen die volledig gevaccineerd zijn tegen corona hoeven in de meeste gevallen geen afstand meer te houden en geen mondkapje te dragen. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het CDC, het Amerikaanse RIVM. Volgens president Biden is het mondkapjesbesluit een mijlpaal in de strijd tegen het virus. Well, today is a great day for America in our long battle with the coronavirus. I think it's a great milestone. Alleen in drukke binnenruimtes in de VS is een mondkapje na vaccinatie nog wel verplicht. Het gaat dan bijvoorbeeld om bussen, vliegtuigen en ziekenhuizen. Israëlische grondtroepen staan aan de grens met de Gazastrook, maar in tegenstelling tot eerdere berichten is er nog geen sprake van een grondoffensief in Palestijns gebied. Afgelopen nacht waren wel opnieuw aanvallen over en weer. De politie in Glasgow in Schotland heeft 2 Indiase immigranten vrijgelaten na urenlange protesten. Honderden demonstranten waren boos dat de 2 zouden worden uitgezet op de dag van het suikerfeest. Ook de Schotse premier veroordeelt de actie van de Britse immigratiedienst. De gemeenteraad van Delft doet WhatsApp in de ban als onderling communicatiemiddel. Aanleiding is dat WhatsApp vanaf morgen de gebruikersdata gaat delen met het moederbedrijf Facebook. De Delftse raad gaat daarom over op Microsoft Teams en ouderwets mailen. Tata Steel in IJmuiden moet af van zijn koleninstallaties, zegt de FNV. Alleen dan wordt volgens de bond de overlast voor de omgeving minder en komt het voortbestaan van het staalbedrijf niet in gevaar. De FNV wil dat Tata nieuwe technieken inzet. Een manier van staal maken waarin we geen kolen meer nodig hebben, maar waarop dat uiteindelijk via waterstof gebeurt. Afscheid nemen van een traditionele manier van staal produceren. Tata Steel zelf wil voorlopig doorgaan met kolen en de CO2 afvangen en opslaan onder de Noordzee. Een Turkse energieleverancier heeft 2 drijvende energiecentrales in Libanon stilgelegd omdat het land de rekeningen niet betaalt. Daardoor dreigt het land 1/4 van zijn stroomvoorziening kwijt te raken. De Turkse energieleverancier is ook boos over een corruptieonderzoek dat tegen het bedrijf loopt. De verwachting is dat de toch al gebrekkige stroomvoorziening in Libanon verder instort. Het land kan de rekeningen vermoedelijk niet betalen omdat het al jaren in een diepe economische crisis zit.

En er stond ook in van ja, hij wordt genoemd in. Waarmee eigenlijk de naam dus naar buiten kwam voor heel veel mensen. En hij nu een soort van, laten we zeggen, aangeschoten wild zou je kunnen noemen of zo. Hè, met als gevolg, nou ja, de wedstrijd die je net liet horen gisteren. Ja. Ja, ironisch genoeg is dat dan de eerste wedstrijd na al het gedoe. En pakt die geel ook weer op een beetje, nou ja, Tommy Beugelsdijk-achtige manier. Een beetje onhandig. En er ontstaat een soort. Ja, ophef op het veld. Hè. Er wordt wat gezegd tegen hem. De spelen wat. Waar zit je dan naar te kijken? En ik denk dan van, oké, bij wie ligt nou de verantwoordelijkheid dat hij aangeschoten wild is? Mm-hmm. Nogmaals, de NOS begint dit verhaal. Hij heeft de naam dus niet genoemd? Nee, die noemt de naam niet. Mm-hmm. Sparta noemt de naam wel. Die zegt, ja, in berichtgeving wordt zijn naam genoemd. En ik heb echt oprecht zitten zoeken van, maar welke berichtgeving, waar hebben ze het dan over? Ja. Ja, op Twitter, kennelijk. Ja, niet in mijn tijdlijn, misschien, ik weet niet, misschien niet voor jou, Jan Kees, maar kennelijk ging het daar een beetje rond. Maar die naam ging rond, ja, inderdaad. Nou is er dus een fansite van Sparta geweest. Die hebben opgeschreven, de naam van Tommy Beugelsdijk gaat rond. Op Twitter, dus die maken daar een berichtje van. Ja. Sparta denkt, oké, het gaat rond. Dus wij maken een persverklaring. Zijn naam gaat rond. Ja. Vervolgens wordt de technisch directeur of de directeur Van Stee geïnterviewd door RTV Rijnmond. Die daarin zegt, die eigenlijk een beetje, of het nou onhandig is van hem of ik weet niet wat, maar die laat eigenlijk ontglippen. Ja, hij is gebeld door een journalist. Mm-hmm. Tommy Beugelsdijk, met andere woorden, ja, hebben ze bevestigd hiermee. Hij is de man. Ja, die journalist heeft zelf niet gepubliceerd. En ik worstel daar dus mee, want ik in eerste instantie dacht ik, ja, moeten wij nu de verklaring van Sparta gaan overnemen, omdat er kennelijk ergens op Twitter hebben wij dan de verantwoordelijkheid om als Sparta zelf ermee naar buiten komt, wordt het een ander verhaal. Als Sparta er zelf mee naar buiten komt, dan hebben wij die verantwoordelijkheid niet meer. Maar het is wel onhandig. Mm-hmm. Je kan ook nog zeggen, ja, NOS, wat is nu eigenlijk het verhaal? He, er gaan alarmbellen af. Er wordt een onderzoek gedaan. Maar er is tot op heden, en die wedstrijd is al een maand of 4 geleden, nog niet iets strafrechtelijks ontdekt, waardoor er, zeg maar, dat onderzoek in een volgende fase komt. Dus ja, ik zit daar gewoon een beetje mee van, ja, er is rook, maar misschien moet je hem als verdachte, Tom B., moet je dat noemen. Maar het is wel natuurlijk een feit dat er een onderzoek plaatsvindt. Dat is een feit en dat is dan ook nieuws. Ja. Als het gaat om matchfixing. En toen dat bekend werd bij de NOS, toen dacht ik ook, dan heb ik de stopwoord ingedrukt. Ik denk, nou, nu kijken hoe lang het duurt voordat de betrokkenen bekend wordt. Maar snap jij de worsteling? Ik snap de worsteling, omdat je natuurlijk hebt te maken, iemand is pas schuldig. Als de schuld bewezen is. Dus daar is nu nog geen sprake van. Alleen ja, het is het betaalde voetbal. Er zit een enorm vergrootglas op. Dus pragmatisch gezien snap ik wel dat de naam van Tommy Beugelsdijk nu rondgaat. Maar wat je in ieder geval wel kunt misschien concluderen, tot op heden in ieder geval, is dat men de reguliere media redelijk terughoudend zijn geweest. En die naam niet zelf hebben genoemd. Ze zijn er niet mee gekomen zelf. Nee, dus er wordt een onderzoek gedaan. Je zou kunnen zeggen, er is een soort vooronderzoek. Hè? Ja. En dat vooronderzoek loopt al even. Want die alarmbellen die gaan wel gelijk af, neem ik aan. Hè? Want er zijn allerlei. Kijk, iedereen is natuurlijk als de dood. Hè? En NOS zit hier ook terecht goed op. Omdat de gokmarkt in Nederland ook vrijgegeven wordt. Hè? En voor alle duidelijkheid. Op dit soort dingen kan je straks in Nederland niet volgens de partijen die in Nederland een licentie hebben gokken. Maar ja, de wereld is groot. Hè? We gaan het dadelijk hebben over space. Weet je wel, er zijn natuurlijk allerlei bedrijven waar dat al lang kan. Dan kun je gokken op, ja, wie gaat de eerste gele kaart pakken in deze wedstrijd. Ja. Dat is een boel geld waard voor mensen. Alleen, als er 4 maanden lang een soort vooronderzoek loopt en er is nog niet ontdekt dat er strafrechtelijk onderzoek. Ik zeg niet, ik zat gewoon ook als hoofdredacteur te denken van, ja, moet je dat dan al brengen? Of moet je toch wachten dat ze zeggen, we gaan over tot vervolging en dan is dat het nieuws? Maar eigenlijk wordt de keuze voor jou gemaakt door de NOS. Er is een keuze geweest bij de redactie van de NOS, /hoofdredactie van de NOS. Om het niet te doen? Om het bericht te brengen dat het onderzoek gaande is. Ja. Dan krijg je dan zoveel dynamiek dat jij als hoofdredacteur van nu.nl eigenlijk alleen maar kunt volgen. Nee, maar ik bedoel eigenlijk als hoofdredacteur van NOS zou ik denken. Zou ik dat dan gedaan hebben of niet? Want NOS zegt nu, en dat snap ik, zou ik ook zeggen, wij hebben zijn naam niet genoemd. Nee, precies. Weet je wel? Alleen is dat niet ook een beetje naïef? Dat is hypocriet. Jan Kees, ik wil even naar jouw mediamoment. En dat komt uit de Verenigde Staten. Want Amerikanen die volledig zijn ingeënt tegen COVID-19 hoeven op een paar uitzonderingen na geen mondkapje meer te dragen en zich niet meer aan de 1,5 meter te houden. Waarom is dit jouw moment? Ja, fantastisch nieuws. Dat, laat ik zo zeggen. In eerste instantie denk ik, fantastisch nieuws. En vervolgens kijk ik er vanuit een media- en communicatieperspectief naar. Ik denk, oh jee, weer een extra uitzondering op de regel, waardoor het steeds moeilijker wordt om grote delen van de samenleving duidelijk te maken wat wel en niet belangrijk is in deze pandemie. Namelijk dat je aan allerlei maatregelen houdt. Maar dit gaat dus in Nederland. Kijk, dit zegt de CDC. Dat is, zeg maar, het RIVM van Amerika. Nou, dat staat net zo hoog, zo niet hoger dan ons eigen RIVM. Dus dit is in Nederland. In feite geldt dit nu ook voor heel veel Nederlanders die al volledig gevaccineerd zijn. Die kunnen ook zonder mond. Dat zegt de CDC. Ja, oké. Maar de vraag is ook of dat op die manier dan wordt opgepikt hier, toch? En of nou, dat ja, ook de boodschap iedereen is hier. Die de media consumeert en kan nadenken, kan nu dus denken van goh, ja, je bedoelt. Is het niet meer zo nodig. En ondertussen krijg je natuurlijk vanuit onze overheid allerlei andere signalen. Hè? Mm-hmm. En zij zijn, moet ik zeggen, in Amerika. Maar doordat ze dit in Amerika beslissen, dat wil toch niet zeggen dat we hier. Dat zijn wetenschappers. Het is de wetenschap. Ja. Dus, nou ja. We hebben hier toch gewoon bepaalde afspraken. En die hebben we zelf gemaakt ook. Hier ja, in Nederland. Bepaalde afspraken. En die hebben draagvlak. Omdat het helpt tegen de bestrijding van de pandemie. Nu zegt een belangrijk gezaghebbend instituut. Dat een belangrijke, een ingrijpende maatregel niet meer nodig is. Ja, dat is. Vind ik heel ingrijpend, ook voor hier. Met andere woorden, hoe zit de berichtgeving? Nou, wat is de verantwoordelijkheid dan? Qua berichtgeving, en dat zag je ook al meteen in de Amerikaanse media terug. Men was verrast door de mededeling van het RIVM of van de CDC op dit moment. En dat maakt, en ook daar geldt van ja, hoe gaan we dan handhaven? En hoe gaan we kijken naar wie wel gevaccineerd is en wie niet gevaccineerd is? Hoe hou je dat dan in winkels tegen? Dit wordt in die zin een enorm probleem. Gaat-ja? Nou ja, volgens mij. Wat ik in kijk even twee dingen. Ten eerste, ik denk wel dat de Amerikaanse wetenschappers het zeggen in de context van dat het land al veel verder is in vaccinatie dan wij. Hè? Dus zeg maar. Mm-hmm. En dan in dat betreft krijgen we eigenlijk een blik in de toekomst voor zeg maar, laten we zeggen over 6 maanden in Nederland. Want wat je ook ziet gebeuren, dat Nancy Pelosi volgens mij al gelijk heeft gezegd: ja, maar wacht eens even. Bij ons zeg maar in de Amerikaanse Tweede Kamer. Moet het nog wel, hoor. En dat is, zeg maar, er ontstaat kan een klein beetje chaos ontstaan. Precies. Van sommige mensen zeggen, wij willen het wel. Een winkel kan nog steeds zeggen, ik wil dat je mondkapje draagt. Zeker. Hè? Dus sommige plekken niet, andere plekken wel. Dat maar de handhaafbaarheid wordt natuurlijk moeilijker. En het is daarom noemde ik het ook aan het begin. Het draagvlak wordt minder. Draagvlak wordt minder. En daarom noem ik het ook aan het begin goed nieuws. Want wat jij zegt, het is een doorkijken naar waar wij mogelijk in de herfst kunnen zijn. Nou, misschien wel eerder. Ja. Want, als ik Hugo Jonge moet geloven wel. 1 juli mogen we toch aannemen dat iedereen boven de 18 één keer gevaccineerd is. Dus ik vind eigenlijk, ik heb natuurlijk dat debat nu gevolgd de afgelopen jaar. Ik heb gezien hoeveel kritiek er was op de regering. En vaak terecht, hè, want de vaccinaties hadden eerder op gang kunnen komen. Maar als je het geheel bekijkt, dan doet Nederland het economisch helemaal niet slecht, want in 2020 is de economie met 3,7% gekrompen. Veel minder dan de omringende landen. Ook als je kijkt naar het aantal sterfgevallen. Ja, elk iemand die is overleden is er natuurlijk 1 te veel. Maar toch is dat allemaal redelijk beheersbaar gebleven. Als je dat vergelijkt met landen die hebben gedaan wat Forum voor Democratie wilde, dan zie je dus een enorme catastrofe zich afspelen. Dus dat is eigenlijk gemeten aan die twee grote vragen van, is het beheersbaar gebleven? En economische gevolgen zijn die ook beheersbaar gebleven? Doen we natuurlijk in de grote lijn helemaal niet slecht. En over 2 of 3 maanden zijn we natuurlijk op het punt waar nu in Amerika, of ook in Israël. Dus ik vind deze regering, en met name Hugo de Jonge, die ongelooflijk veel kritiek te verduren krijgt. Maar ook wat is van gezegd worden als we terugkijken met vallen en opstaan, improviseren, de grote lijn. In de grote, uiteindelijk eindigen we allemaal een beetje op hetzelfde punt. Ik wil gaan fietsen met jullie, als je het goed vindt. Hij was al een paar keer gespot namelijk door wielerliefhebbers. En het blijkt echt waar te zijn. Tom Dumoulin stapt weer op de fiets en is weer wielrenner. Het doel? Goud op de tijdrit bij de komende Spelen. Een groot doel voor een renner die 4 maanden geleden nog zei alle lol in het wielrennen verloren te hebben. Tom Dumoulin, de wielrenner, zeg maar. Hoe met de druk die erbij komt kijken, met de verwachtingen van. Tom Dumoulin keert terug in het wielerpeloton. Het hoofddoel, de Olympische tijdrit in Tokio. Ja, Jan Kees, Dumoulin kon nadat hij de Giro had gewonnen in 2017 was dat, hè? Moeilijk omgaan met de druk. Zeker de druk van de media ook. Kun jij je daar iets bij voorstellen? Nou, ik kan me wel bij mediadruk iets voorstellen. Want een ster zoals hij, of het nou Dumoulin is, Max Verstappen of voorheen Johan Cruijff, die staat continu onder de aandacht. Mm-hmm. Ik denk alleen niet dat de media daar wat aan kan doen. Dus nee. It's all in the game. It's all in the game. Dat komt omdat je zo'n grote sportman of sportvrouw bent. Ja. Gert-Jaap, ik herinner me, volgens mij was het een bericht van 2 weken geleden, hoor ik het. Ik dacht dat het op Radio 1 was voorbij komen. Tom Dumoulin zit weer op de fiets. Hij was aan het trainen langs een kanaal. Ja, ik en dat was nou dus precies wat hij niet wilde, dacht ik toen. Ja, ik weet niet. Toen je dat net zei, dacht ik, oh, dat vind ik wel, hou ik wel van, dat soort verhalen inderdaad. Want ik weet niet hoe en waar dan en zo. Mm-hmm. En want ik zit ook tegelijkertijd te denken van ja, als je nu, hè, het is, wat is het, 14 mei. Dus als je gisteren bekend maakt dat je een gooi gaat doen naar een gouden medaille over een paar maanden, dan, ben je, dan heb je niet je fiets op zolder onder het stof laten liggen, hoor. Nee. Dan ben je wel even gewoon bezig fietsen. En dan kan je natuurlijk een paar dingen doen om bekend. Ik fiets ook wel eens in mijn schuurtje. En als je dat soort dingen niet op Strava zet, nou, dan kan je een heel eind komen om onder de radar te blijven. Maar op een gegeven moment gaat de zon toch zo hard schijnen en dan gaat het wel lokken. Dat de en mensen dan zeggen, hé, daar fietst Gert-Jaap Hoekman. Nou, dat hoor je inderdaad wel eens hoor, rondgaan in de buurt. En dan denk je, zou die een nieuw fietspakje hebben? Nee, maar dus dat hou je natuurlijk niet lang. Ik denk wel. Maar is er een verantwoordelijkheid voor de media om daar een beetje voorzichtig mee om te gaan? Terughoudend te zijn? Pardon. Nee, dat denk ik van, je bent een fietser en je wil, en dit is je vak. En dit hoort er nou eenmaal bij. Dat is ook waarom sponsoren zoals de sponsoren die heeft inspringen, die zijn weer gebaat bij die aandacht. Daardoor krijgt hij zijn salaris. Nee, dat moet. Kijk, wat hij wel kan doen is natuurlijk, de vraag is even, waar kwam die druk exact vandaan? Mm-hmm. En in Nederland zijn we natuurlijk wel altijd bezig met de Tour de France winnen. Dat is eigenlijk, als je het over fietsen hebt, niet zozeer sportief gezien, maar meer publiek gezien, is het winnen van de Tour de France het allergrootste wat je kan doen. Ja, als ik het zo nu hoor, denk ik niet dat Tom Dumoulin de grote ronde renner wordt die de Tour de France gaat winnen. Mm-hmm. Daar heeft zijn ploeg ook andere renners voor, Roglic, die daar veel beter in zijn. Hij gaat nu voor een gouden medaille op de Olympische Spelen. Nou, de druk die daarbij hoort, daar moet hij wel tegen kunnen. Ja, Jan-Kees? Ik denk, kijk, als hij zeg maar geen al die druk willen hebben zoals die rondom de Tour is, mm-hmm, dan moet hij in het midden van de peloton gaan rijden. En dan heb je minder aandacht. Geesink heeft het gedaan ook. Hè? Robert Geesink, dat was ook zeg maar de gedroomde, nou ja, Breukink en Beter. Mm-hmm. En die heeft op een gegeven moment ook gewoon bijgesteld van, nee, ik ben gewoon een superknecht. Ja, maar ik moet zeggen dat ik voor Tom Dumoulin een geweldige sympathie heb. Al was het maar omdat ik zelf gewoon van twijfel naar twijfel ga. Dus ik vind dat eigenlijk wel een mooie, voor een topsporter misschien niet heel handig, maar ik heb het gevoel dat Pieter Omtzigt en Tom Dumoulin, ja, daar zit wel een goed parallel, gesprek, hè? Met elkaar moeten hebben. Ja, precies. En waar zou dat gesprek dan, ik snap in grote lijnen wel over moeten gaan, maar hoe zou dat gesprek moeten beginnen? Nou, hoe ga je met druk om? En vooral, hoe gaat het eigenlijk met je Pieter? Ja. Wanneer komt er witte rook uit de Enschede? Ja. En als ik dan even vanuit de media kijk, meneer Scheffer, hoe zouden die zich moeten opstellen naar gevallen zoals deze, om ze dan maar even over één kant te scheren? Hoewel ze natuurlijk ook verschillen. Nou, misschien iets meer sympathie voor de twijfel. Ik vind het eigenlijk wel mooi, iemand die voortdurend maar zelf onderzoekt en zich de vraag stelt van, wil ik dit? Wat is eigenlijk het doel van het leven? Bergop is hij natuurlijk toch altijd net iets minder dan Roglic of anderen. Mm-hmm. Dus hij zal inderdaad, kans dat hij de Tour de France wint, is niet groot. Maar het is natuurlijk wel een geweldige wielrenner. En ik vond de Ronde van Italië, dat stond hem enorm goed. Op een of andere manier paste die in de Italiaanse context geweldig. Ja. Maar ik vind eerlijk gezegd, de media moeten natuurlijk gewoon alle vragen stellen die men wil stellen. Maar ook respect hebben voor twijfel. Nou, iets meer die kant van de topsport. Kijk, we hebben het altijd over de mensen die het echt halen. Daaronder zit natuurlijk, dat is het topje van de ijsberg, maar die 90% die onder water blijft, van mensen die het net niet halen. Of na een korte carrière falen. Ik bedoel, die verhalen. Maar dat zijn juist de verhalen. Mijn persoonlijke observatie vanuit als het gaat om Dumoulin, is juist die twijfel. Dat maakt hem zo interessant als sporter. Mm-hmm. En zo interessant als onderwerp. En dat hij de druk niet aan kan, heeft ook een hoog dramatisch gehaald. Ik heb niet het gevoel dat hij er in de media sterk op afgerekend is. Het is beschreven en hij is nooit, zeg maar, echt geslacht op vanwege het feit dat hij zou falen. Nee. Ik ben wel benieuwd. Maandag heeft hij geloof ik een persconferentie. Ja. Ja. Ik ben heel benieuwd wat hij daar zelf over zegt. En ik zou denken ook, ik weet dat hij luistert, Tom. Ik bedoel, spaar ons dan ook niet. Hè? Nee. Ik bedoel, zeg even wat je dwars zit. Geef ons even van leren. Want misschien zit ik er compleet naast. Tot de verbeelding sprekend nieuwsbericht. Rusland stuurt een actrice en een regisseur naar de ruimte om daar de eerste film te maken die echt in de ruimte is opgenomen. Het opvallende is, de NASA heeft dezelfde plannen met Tom Cruise. Janke, deze oude tijden herleven. Hè? Dit lijkt wel koude oorlog in space. Space race, hè? Ja. Opeens weer. Wie is de eerste en wie heeft de grootste? Ja, precies. Kijk, er zitten er twee punten aan. Hè. Kijk, je ziet dus dat de concurrentie tot in het ruimtestation tussen die twee landen voortgaat. Weliswaar kunnen we ook vaststellen dat ze al 20 jaar samenwerken in dat station. En dat als ze dat niet zouden doen, dat ding naar beneden zou vallen. Dus dat gaat ook nog wel even door. Anderzijds zit er ook een hele diepere laag achter. Van gisteren was het ook nog bij Op 1, dat je ziet dat vanuit Rusland toch steeds maar gepoogd wordt om het Westen de loef af te steken en ook op een manier inlichtingen te verzamelen die waarvan je kunt zeggen, nou, daar moeten we waakzaam op zijn. Mm-hmm. Op die manier kun je ook naar dit bericht kijken en zeggen, oké, dan zijn ze daar dus ook al bezig. Ja, want Gert-Jaap, je hebt misschien een neiging om een beetje te denken aan te gaan romantiseren. Hè, wat de Koude Oorlog is terug en er ook misschien ook wel een beetje een tikkie lacherig over te doen. Maar is dit niet eigenlijk iets heel serieus? Nou, ja, de Koude Oorlog, bedoel, is enigszins voor mijn tijd, moet ik toegeven, sorry. Maar het veel gaat over gelezen, maar, de ja, Koude ik heb Oorlog. Er veel over gelezen. Maar het gaat natuurlijk over internationale spierballengerol. En dat is natuurlijk ook, en dat uit zich altijd. Of dat uit zich ook in, nou ja, het zal iets te duur zijn om het predicaat lullig te krijgen van mij, maar toch lullige dingen als we gaan een film opnemen. Want we zaten hier net tijdens de ster al even te grappen van ja, het is niet alsof we nog nooit beelden vanuit de ISS hebben gehad of zo. Ik bedoel, Kuipers was ook lekker aan het vloggen en zo. Dus wat, ja, en als je echt een hele goede film wil maken over zeg maar space, dan zou ik denken dat je volgens mij juist dat niet daar moet doen, maar gewoon waar ze de maanlanding ook gefilmd hebben. Grapje. Ja. Maar, dus zeg maar, maar het gaat inderdaad om iets diepers, want je rolt die spierballen niet voor niks. En je moet er misschien heel serieus naar kijken. Nou, dan ben ik ook wel eens naar bijvoorbeeld het bericht gisteren. Een vandaag kwam erachter dat de beveiligingsdienst van de Tweede Kamer, over Koude Oorlog, hoe zeg je dat, ontwikkelingen gesproken, die greep niet in bij de Russische poging tot inmenging in de politieke partij Splinter. Merel van Kooten hier. Over. Via een medewerker kwam er opeens een Rus, echt gewoon uit de lucht vallen, die het wel prima vond om zo'n ongeveer 250.000 euro te gaan regelen voor Splinter. Hij zei dat hij mijn medewerker kende van conferenties over vrouwenrechten en dat hij voorvechter was van vrouwenrechten in onder andere Verenigde Staten, Europa. Ja, Paul Scheffer, een Rus die uit de lucht komt vallen. Je moest ook lachen. Maar nemen we dit serieus genoeg? Nou, in ieder geval, we kunnen iets leren van wat er in Amerika is gebeurd natuurlijk. Er is gewoon een systematische poging, zowel uit Rusland als uit China, om westerse democratieën te ontwrichten. Daar kan geen twijfel over bestaan. Dat gaat op een heleboel verschillende manieren. Dat gaat van het hacken van ASML, het stelen van bedrijfsgeheimen, maar ook tot het rechtstreeks beïnvloeden van politieke partijen. Dus daar waakzaam op zijn. En de inlichtingendiensten hebben daar gewoon een geweldige rol. AIVD heeft ook in zijn rapport al jaren, noemen ze dit ook. Kasia Ollongren heeft er ook voor gewaarschuwd. Ja. Ja, dus op zich staat het wel op raden. Als je dit verhaal over Splinter goed volgt, dan nou ja, vanuit hen is er wel wat twijfel over of het serieus genomen moet worden. Hè. Dus de Kamer, het onderzoek is niet echt van de grond gekomen hierna. Ik bedoel, 250.000 euro is een boel geld. Zeker voor die partij. Ik weet nog dat we het hadden over D66, die een miljoen kreeg volgens mij. Wat al voor Nederlandse begrippen echt serieus veel geld was. Dan is 250.000 euro voor een eenmansfractie natuurlijk bespottelijk. Ja, maar maar is het voor de journalistiek een beetje een blinde vlek ook misschien, die Russische inmenging? Nou, deels. Ik denk dat het wel flink op de radar staat. Want kijk, als je kijkt naar Zembla, die heeft anderhalf jaar geleden al onthuld dat Baudet in de ban was van Russische inlichtingen officier. Maar het kan niet goed genoeg. Niet goed genoeg onderzocht worden, maar ook media moeten zich ook bewust blijven dat zij zelf ook beïnvloed kunnen worden. Dat zij ook agent bespeeld zouden kunnen worden door agenten vanuit andere mogendheden, China of Rusland met name. Dus ja, ik denk dat er wel aandacht voor is. Ik weet dat grote media hebben ook portefeuillehouders die dat onderzoeken, maar aandacht kan niet groot genoeg zijn. Het probleem is, ik raad iedereen aan om dat boek van Huib Moddekolk hierover ook te lezen, dat het is eigenlijk een oorlog die zich afspeelt, zeg maar. Je ziet het niet, zeg maar. Het is een oorlog die nu ook in Nederland met inlichtingendiensten over en weer met elkaar, maar je ziet het niet. En daarom, dat maakt het heel moeilijk om het uitlegbaar te krijgen voor je bezoekers. Ja, en dat met het lollige toontje in gedachten, toch maar serieus naar kijken. Lennart van Dijk, goedemorgen. Goedemorgen. Waar ben je dan weer? Ja, vandaar dat al die flessen wodka hier staan. Ja, precies. Ja. Goedemorgen allemaal, hier is de taal. Gisteren was het Hemelvaartsdag. En dat was ook een dag waarop er veel sportnieuws was. Er vielen veel beslissingen in de Eredivisie. VVV Venlo degradeerde en dat gold ook voor ADO Den Haag. Dat thuis speelde tegen Willem II. En dat was een grote teleurstelling voor de Hagenaars. Want ze hadden de laatste twee wedstrijden nog gewonnen. En dat levert ADO een mooie bijnaam op. Zo hoorde ik voor de wedstrijd in Langs de Lijn. ADO en Willem II. Chris Wobbe. Ja, de nummer 18 tegen de nummer 15. 3 punten verschil. Beide moeten winnen. Worden het de stoere kerels van Willem II? Of toch Remontado Den Haag? Ja, Remontado Den Haag. Een vervoeging van het Spaanse woord remontada, terugkomen. In de betekenis van een onverwachte comeback. Maar voor ADO werd het geen remontado, want ze verloren met 4-1 en degraderen uit de Eredivisie. Na 13 jaar maken ze dus hun comeback in de Eerste Divisie. Oh, dat is toch ook een remontado. Het is, wat nog wel leuk is te vertellen over dat Spaanse woord remontada is dat het eigenlijk bijna ook een Frans woord geworden is, want het is nu in het Franse woordenboek opgenomen. En dat komt door de comeback van FC Barcelona in de Champions League tegen Paris Saint-Germain in het seizoen 2016-2017. Misschien weet u het nog wel. Barça verloor de heenwedstrijd uit in Parijs met 4-0, maar wist op wonder baarlijke wijze thuis met 6-1 te winnen. En zo, daardoor gingen ze dus door in het toernooi. Nou, dat waren VVV en ADO, die het dus volgend jaar een niveautje lager mogen proberen. Een beslissing bovenin viel ook. Tenminste, het moet wel heel raar lopen als PSV niet tweede wordt en zich plaatst voor de voorronde van de Champions League. Ja, zo kan ik het natuurlijk zeggen, de voorronde van de Champions League. Maar niet als je Tom Egbers heet. De poort naar een achterdeur van het voorportaal naar de artiesteningang van de Champions League. Ja. Dat doet hij mooi, hè? Ja. Dan hoorde ik gisteren nog een paar mooie naamvariaties in de sport. Jullie hadden het net al even over Tom Dumoulin. Nou, die maakte gisteren dus bekend dat hij toch wielrenner blijft. Hij richt zich vooral op de Olympische tijdrit. In Nieuws & Co. gebruikte presentator Mark Visser een mooi woord voor mensen die zich fan noemen van Tom Dumoulin. Geweldig nieuws voor alle wielerfans in Nederland en voor de Dumoulinisten. Ja, om eerlijk te zijn, zei hij het niet helemaal goed. Hij bedoelde Dumoulisten. En ik kan het weten, want ik ben er één. Ja, die term Dumoulist is bedacht door columnist Frank Heijnen. Hij deed dat al voor de start van de Tour de France van 2015. Dat was die Tour die in Utrecht begon. En hij is columnist in HP De Tijd. En hij deed daarin een oproep aan Tom Dumoulin om in eigen land de proloog te winnen en zo de gele trui te bemachtigen. Hij schreef: niet zozeer voor jou, maar voor ons, de Dumoulisten. We zijn met veel Tom en nog iedere dag komen er Dumoulisten bij. Nou, dat klopt, hè, want 2 jaar later won hij de Giro en kreeg hij nog meer fans. Dumoulisten dus, mooi gevonden. En ook fijn dat het kan, van de naam Dumoulin, Dumoulist maken. Dat is toch bij Bauke Mollema bijvoorbeeld een stuk lastiger. Mollemaat. Bouke, je mollematen steunen je. Ja, kan eigenlijk ook heel goed. Het stukje dat je net hoorde van Mark Visser was zijn inleiding voor een interview met Jannie Dreesen, voorzitter van de Tom Dumoulin fanclub. Dat is een man, ondanks dat hij Jannie heet. Niet alleen man, maar ook heel taalcreatief. Hij weet op een mooie manier Hemelvaartsdag en het goede nieuws van zijn idool op een talige manier aan elkaar te koppelen. Het is een dag die vol regen zet hier in Zuid-Limburg. Op veel plaatsen. Maar de regen die kwam vanuit de hemel. Want dat hemelsgevoel, dat had ik vanmorgen om 9 uur... toen ik wakker werd gemaakt door mijn vrouw van: Jannie, heb je het gehoord? Tom gaat weer fietsen. Ja. Ik was in de 7e hemel, om het maar zo te zeggen. Ja, dat was helemaal aan het begin van het interview. Het eindigde ook min of meer zo. Dank u wel en veel plezier weer dat u kunt gaan kijken naar uw grote held, Tom Dumoulin. Ja, vanuit een regenachtige epe een fijne hemelvaartsdag. Want ik dacht vanmorgen, die hemelvaart, dat is toch een hemelvaartsdag. Dat is een mooie dag om de zegen vanuit de hemel te krijgen en richting hemelsgevoel te gaan om die comeback van Tom gaan mee te maken. Zo is het. Ja, deze man sprak dus meerdere keren over de regen die er bij hem in Limburg naar beneden viel. En dat werd 's avonds in het NWS-journaal beaamd door weerman Marco Verhoef. En dat waren felle buien die in de loop van de middag van het zuiden uitkwamen opzetten en ook verder ontwikkelden. En op sommige plaatsen heeft echt een enorme plons water achtergelaten. Ja, plons water, zei hij. Opmerkelijk woord. Dat hoor je niet veel in het weerbericht. Meestal hoor je de weermannen en weervrouwen het hebben over een plens water. Maar plons, dat is toch niet het water dat valt, maar eerder iets dat in het water valt. Als je bijvoorbeeld zelf in het water springt, of toen ik mijn kapotte koelkast met een plons van de Stichtse Brug in het IJsselmeer gooide. Plons is een zogenoemde onomatopee. Dat is een woord dat gevormd is door de klank die het maakt. Net als plens. En als tikken, sissen bijvoorbeeld. En de koekoek. Hè? Dat kennen we ook allemaal. Dan heb ik tenslotte nog een etje. Et ADO Den Haag. Dankjewel Lennart. En ook dank aan Gert Jaap Hoekman en Jan Kees Emmer. Tot 11:30, Carl Johan de Zwart. De omvang van de Nederlandse bevolking heeft natuurlijk effect op heel veel dingen. Hoeveel woningen moeten er zijn, hoeveel wegen en treinen. Kortom, hoeveel inwoners kan ons land eigenlijk aan? Dat is een belangrijke vraag die wel aan bod moet komen bij de formatiegesprekken. En dus praten we er straks over met spraakmaker, publicist en hoogleraar Europese studies Paul Scheffer. En straks om 11:50 spelen wij uiteraard weer de Nationale Nieuwsquiz. Hier alvast de hint voor vraag 15. En die vraag luidt vanochtend: criminelen hebben het in Rotterdam sinds kort vooral voorzien op welk auto-onderdeel? Bij de bestuurdersdeur zit een klein hendeltje. Goed, en toen ging het verder. Het antwoord krijgt u over een klein uur. Nu het NOS Journaal met Gert Kluk. NPO Radio 1. Israëlische tanks hebben vanochtend het noorden van de Gazastrook onder vuur genomen. De tanks stonden opgesteld nabij de grens met het Palestijnse gebied. Samen met vliegtuigen werden ze ingezet om een tunnelnetwerk te vernietigen van Hamas, zeggen de strijdkrachten. Afgelopen nacht waren er opnieuw aanvallen over en weer. Mensen die worden gevaccineerd met Pfizer maken meer antistoffen aan als er niet 3, maar 12 weken zit tussen de eerste en tweede prik. En mogelijk betekent dit dat het vaccin bij hen langer werkzaam is, zeggen Britse onderzoekers. Libanon dreigt een kwart van de elektriciteitsvoorziening te verliezen omdat een Turks energieleverancier 2 drijvende energiecentrales heeft stilgelegd. Libanon kan de rekeningen niet meer betalen. En de politie in Glasgow in Schotland heeft 2 Indiase immigranten vrijgelaten na urenlange protesten. Honderden demonstranten waren boos dat de 2 zouden worden uitgezet op de dag van het suikerfeest. Ook de Schotse premier veroordeelt de actie van de Britse immigratiedienst. Verhalen van spraakmakers. In het eerste kwartaal van dit jaar werd een recordbedrag geïnvesteerd in Nederlandse start-ups. Beginnende bedrijven die ondanks dat durfkapitaal en al die kansrijke ideeën vaker niet uitgroeien tot een succes dan wel. Deze week in Spraakmakers een reis door die weerbarstige wereld van de start-up op zoek naar de succesformule. Wie succesvol wil zijn met een start-up moet tenminste goed beslagen ten ijs komen als een investeerder aanklopt. Hoe je dat doet hoort u in het volgende verslag van Marcel Dekker. De start-up als investeringskans is op dit ogenblik razend populair. Wat je ziet is dat tijdens de eerste maanden van corona dat het heel erg stil viel. Dus er is heel veel geld in zakken blijven zitten. En eigenlijk komt dat nu allemaal los. Dus waar ga je heen? Ja, dan ga je investeren in start-ups. Dat proberen mensen dan. In het eerste kwartaal van dit jaar werden er honderden miljoenen euro's in die beginnende bedrijven gestopt. Vooral de start-ups die iets doen met corona boeren goed op dit ogenblik. Al is dat met het onder de knie krijgen van corona hoogstwaarschijnlijk van korte duur. Ik verwacht ook zeker dat voor wat betreft die corona start-ups dat die het wat lastig gaan krijgen. Tenzij we nog een keer in zo'n situatie krijgen. Maar dat is toch wel korte termijn denken. En ik zou veel liever investeren in iets wat past bij het enigszins nieuwe normaal, maar ook nog een beetje bij het oude. Want het oude gaat zeker weer terugkeren. Maar welke tijd het ook is, aan de succesformule voor een start-up met de grootste slagingskansen heeft het niets veranderd. 3 zaken moeten tenminste op orde zijn. Een goed idee met een duidelijke marktwaarde. Wij willen in 2025 willen we 5 fabrieken in Europa waarbij we de sinaasappelschillen verwerken tot minstens 7 verschillende ingrediënten en eigenlijk alle waardevolle componenten eruit halen. Alles aan de webwinkel is geautomatiseerd, behalve het pakjes versturen. Ja, we dachten, waarom? Dus eigenlijk gingen we op zoek naar een oplossing. En toen zag ik hele fora vol met andere webwinkeliers met dezelfde klacht. Ja. Ja, en op een gegeven moment dan denk je van, oké, ja, 1 en 1 is 2. Laten we gewoon eens proberen voor de op kunnen lossen. Naast het idee moet ook het team van de start-up goed in elkaar steken. Misschien is dat nog wel belangrijker dan een goed idee. Want een goed team kan van een slecht idee een succes maken. Terwijl een slecht team kan van een super idee nog steeds het helemaal verprutsen. Dus, en er zijn zoveel mensen met ideeën. Er zijn zoveel ideeën. Idee is niet uniek. Idee is niks waard. Dus je hebt 1000 mensen met een idee. Misschien 100 die er iets mee doen. En dan 10 die er succesvol mee worden. Nou ja, en als je dan en dan heb je geluk als je een van de 10 bent. Je moet het uiteindelijk gaan doen. Je moet aan de slag, aan de bak. Een goed idee met marktwaarde, een sterk team, maar boven alles misschien wel overtuigingskracht. Overtuigingskracht naar de potentiële investeerder die jouw idee keihard door de mangel haalt voordat er ook maar een cent de start-up ingaat. Je bent er heel trots op, je werkt er hard voor en dan komt er iemand komt op elk mogelijke manier gaten schieten in je redeneringen. Op elke mogelijke manier. Dat is enorm frustrerend. En toch moet je hen telkens weer weten te overtuigen van het feit dat je toch echt wel iets, dat je echt goud in handen hebt. Of overtuig je potentiële investeerders dat jouw idee in jouw team de kans van hun leven is. Jeroen Bertrams publiceerde over start-ups en hun investeerders. Daarin is terug te lezen hoe die investeerders te werk gaan of eigenlijk zouden moeten gaan. Ja, ik zou dus eerst heel objectief kijken naar hetgeen ze willen gaan doen en hetgeen ze doen. Dus kijken hoeveel omzet ze boeken, wat de marktpositie is, wat het marktaandeel is, wat de concurrentie zijn. Veel mag verzamelen. rustig naar kijken. En pas als je het gevoel hebt dat er een match zou kunnen zijn, dan pas gaan praten met ze. Want als je eerst gaat praten, dan word je heel snel overtuigd dat het een hele mooie start-up is met een gouden kans. En een stapje er, voordat je het weet, stap je erin. Lijkt me best lastig, hè? Zeker in deze tijd. U zei het al, van ja, het geld brandt in je portemonnee op dit ogenblik. Weinig andere mogelijkheden om te investeren op dit ogenblik om een goed rendement te draaien. Dus die start-ups zijn extra aantrekkelijk. Dus het ongeduld bij investeerders is groot en u zegt pas op. Ja, wees gewoon voorzichtig. Realiseer je goed dat nog altijd 70% van de start-ups faalt. Dus de kans 70%. Dat je... Ja, die brengen in ieder geval niet meer op nadat je erin gestoken hebt. Zeg maar. Sommigen die blijven pruttend wel verder gaan, maar daar heb je ook niet heel veel aan. Dus wees voorzichtig, doe voorzichtig. Dat is zeker zo. En ze doen een heel uitgebreid due diligence proces om een onafhankelijke partij de uitspraken die je doet ook nog eens met de stofkam doorheen te gaan. Om te kijken of dat wel een beetje klopt. En dat is best heftig af en toe. Het klinkt misschien gek, maar start-ups zijn ook niet altijd gediend bij een hele grote investering. Al in het prille begin bijvoorbeeld. Ga jij maar eens even kilometers maken en snel een beetje. Dat zou u afraden. Ja, klopt. Kijk, je moet altijd oppassen. Als je te veel geld ophaalt en te hard gaat groeien, dan loop je ook risico's. Want het zou kunnen betekenen dat je bijvoorbeeld dingen aan de verkeerde zaak gaat uitgeven. Want je hebt het geld nog helemaal toch. Of dat je te veel mensen gaat aannemen. Of dat je de verkeerde mensen te snel gaat aannemen. En dat wil je echt voorkomen. Je wil echt gefocust op een goede manier met de juiste mensen blijven groeien. En veel geld is geen reden om gekke dingen te gaan doen. De wereld van de start-up is weer barstig. Het gaat namelijk vaker fout dan goed. Wie slaagt, kan oprecht trots zijn. Dan heb je iets in handen wat je niet snel meer uit handen geeft. Het blijft je keihard bij elkaar gewerkte kind, per slot van rekening. Een andere optie is natuurlijk een verkoop. Ja. Ja, dat wou ik net zeggen. Zijn er al overnamekandidaten geweest hier op kantoor? Toevallig, vorige week nog. Met een private jet. Ik mag niet zeggen welk bedrijf het is, maar we hebben nee gezegd. Nee. Wat? Het gaat niet om het geld. Nee, op een gegeven moment gaat het niet meer om het geld. Ik vind het interessant om nog te kijken hoe ver we kunnen komen. Dus hoe groot iets kunnen we bouwen. Ja. En toevallig Jitse Groen had toch een hele interessante podcast op TechLeap. Gisteren geluisterd. En die zei het beste wat hij gedaan had, was zijn bedrijf niet verkopen. En toevallig dat ik gisteren luisterde, ik moest erop lachen. Ik dacht, ja, dat kan me goed voorstellen. Want in Nederland wordt vaak een bedrijf vroeg verkocht. En dat is eigenlijk hartstikke zonde. Deze serie over de start-ups werd gemaakt door Marcel Dekker. Aan tafel nog steeds spraakmaker en tot voor kort hoogleraar Europese studies in Tilburg, Paul Scheffer. En aangeschoven is nu ook Inge Oosterhof, onderzoeksjournalist bij Pointer. En goedemorgen. Met jou bespreek ik straks na 11 uur de razzia op de Sinti en Roma op 16 mei 1944. Hè. We hebben natuurlijk vorige week veel over de doden en de vervolging in de Tweede Wereldoorlog gehoord. Mag dat wat jou betreft ook wel wat meer over die Sinti en die Roma gaan misschien? Ja, ik denk dat dat wel belangrijk is. Want het is eigenlijk verrassend dat het zelfs na nog die 75 jaar oorlog of bevrijdingsjubileum nog zo onbekend is. Ja, we gaan daar na 11 uur wat aan doen. Een kleine bijdrage inleveren. Ja. Nu kijken we naar de politiek en dan vooral de aanstaande formatie. De formatieverlanglijst. Ja, we hebben deze week in Spraakmakers gesprekken met deskundigen die advies geven wat er tijdens de formatie moet worden besproken als het gaat om toekomstig kabinetsbeleid. En eigenlijk willen we met jou, Paul Scheffer, maar eens helemaal terug naar de basis, namelijk de grootte van de bevolking. Heeft natuurlijk effect op alles, hè? De huizenbouw, het vervoer, de zorg, et cetera, et cetera. Hoeveel inwoners kan ons land eigenlijk aan? Ja, dat is een hele goede vraag. En laat ik zeggen, het denken daarover is ontzettend zwak ontwikkeld in Nederland. Als je terugkijkt, de afgelopen 20 jaar zijn er 1,5 miljoen mensen bijgekomen. Ja. 90% van die groei komt voort uit migratie. En eigenlijk is daar ontzettend slecht over nagedacht. Over wat betekent dat dan voor een samenleving? Dus als je nu naar de woningmarkt bijvoorbeeld kijkt, dan zie je dat daar serieuze tekorten zijn. Er wordt geschat nu op 350.000 woningen tekort. Dat zal nog oplopen in de komende jaren, dat tekort. Mm-hmm. En dat heeft natuurlijk iets te maken met het feit dat we steeds meer vierkante meter per persoon bewonen. Hè? Ja. Steeds meer eenpersoonshuishoudens. Aantal huishoudens neemt toe. Ook natuurlijk met dat er 1,5 miljoen mensen bij zijn gekomen in 20 jaar. Ja. Dus we hebben daar gewoon, als je terugkijkt even, hebben we daar heel slecht over nagedacht. Dus het antwoord op de vraag hoeveel mensen kan een samenleving als de Nederlandse, wat zou een goede ontwikkeling zijn, ja, kunnen we helemaal niet beantwoorden, omdat we helemaal geen idee hebben wat bijvoorbeeld 20 miljoen of 21 miljoen inwoners in Nederland, wat dat dan betekent op het gebied van de woningmarkt, in de zorg, op het gebied van ruimtelijke ordening. Nou ja, maar je hoort toch wel getallen als van er moeten zo snel mogelijk. Hè, er moeten 1 miljoen woningen bij, gewoon. Hup, tempo. Ja, dus dat is al om voor een deel de achterstanden die zijn opgelopen. Met alle gevolgen die we kennen, van oplopende prijzen, enorme ontoegankelijkheid van huizen voor mensen die beginnen. Dus daar begint het mee. Met, laat ik zeggen, achterstanden die zijn opgelopen. Maar, dus ik heb gepleit een paar jaar geleden voor een onderzoek. Dat is ook uiteindelijk in een Tweede Kamermotie is dat vastgelegd. Ja. Breed gesteund door de Kamer om scenario's te gaan maken van hoe de bevolking zich zou kunnen ontwikkelen. Ja. En daar zijn nu de eerste uitkomsten van. Dat levert ontzettend interessante inzichten op. Ja, wat is daar het meest opvallend aan inderdaad? Nou, laat ik bijvoorbeeld zeggen, als je een lage migratie, beperkte migratie. Wat een politieke keuze is straks dat weer. Dat is voor een deel een politieke keuze. Dan is over 30 jaar zou de Nederlandse bevolking ongeveer 17,5 miljoen mensen omvatten. Mm-hmm. Dat zou ongeveer. Dat is een beetje waar we nu zitten eigenlijk. Waar we nu zitten. Bij een hoge migratie gaat die bevolking naar 20,5 miljoen mensen. Ja. Dus je hebt tussen een lage migratie en een hoge migratie zitten elke 10 jaar een miljoen mensen verschil. Ja, nou, precies. Dus dan kan je daar eens over gaan nadenken. Wat zou nou eigenlijk een goede ontwikkeling zijn voor het land? Maar in ieder geval, ook al zou je zeggen, we kunnen dat nauwelijks beïnvloeden. Hè? We gaan naar 20 miljoen inwoners. Wat betekent dat dan? Hoeveel huizen zouden er moeten worden gebouwd? En die vraag wordt eigenlijk niet gesteld op dit moment. Zeer slecht overdacht. Dus ik geef je 1 cijfer. Bij een hoge migratie komen er in de komende 30 jaar 1,9 miljoen huishoudens nog bij in Nederland. Die moeten ergens wonen. Ja. Dus waar gaan we dat dan bouwen? Hoe ziet Nederland er dan uit? Dus ik zie, hè, dit onderwerp wordt zo met kramp omgeven, maar ik zie. Waarom wordt dat zo met kramp omgeven? Is dat omdat het over migratievraagstuk gaat? Ja. En dat leidt al snel tot natuurlijk de polarisatie die we kennen van de afgelopen jaar. Maar ik zie een tafel vormen waar stedenbouwers overheen gebogen zitten, waar mensen die iets van vervoer weten, waar onderwijsdeskundigen en iedereen die nadenkt van hoe zien we nou eigenlijk die toekomst van Nederland? Wat zijn nou de goede keuzes die we maken? En nou, daar is echt gewoon heel slecht over nagedacht. Ja, dus ik zou, als ik een kabinet zou gaan formeren, zou ik dus met dat soort grote vragen beginnen. Mm-hmm. Nou heb jij in 2000 natuurlijk het beroemde essay geschreven, hè, het multiculturele drama. Ik ben niet vies van een knuppel in het hoenderhokje. Maar daar is dus eigenlijk, hè, zijn we dat gesprek nog steeds niet gaan voeren dan? Moet ik zoiets concluderen? Nou, dat stuk is in eerste plaats natuurlijk wel van 20 jaar geleden. Ja, er is toch ontzettend veel gebeurd. Maar, laat ik zeggen, we hebben heel veel gesproken over integratievragen. Mm-hmm. Maar heel weinig nagedacht over migratie. Nou, en het is natuurlijk duidelijk, naarmate je een beter doordacht idee hebt over migratie en welke migratie je nodig hebt. Die twee hangen namelijk met elkaar samen. Dan worden de vragen van acceptatie en samenleven veel makkelijker te beantwoorden. Ja. Dus laat ik zeggen, wat een land als Canada doet, die hebben veel meer een planmatige benadering van migratiebeleid. En daar zijn we nog nooit echt aan toegekomen. Hoe moet ik me dat voorstellen, die planmatige benadering? Laten we gewoon simpelweg de vraag stellen. Hè? Dus dat blijkt ook uit het onderzoek wat nu gedaan is. Als je kijkt naar de tekorten op de arbeidsmarkt. Ja. Die kun je grofweg op een aantal manieren oplossen. Laat ik er 2 noemen, vereenvoudig ik het een beetje. Mm-hmm. Door migratie. Ja. De beroepsbevolking gaat door de vergrijzing met 1 miljoen mensen krimpen de komende 30 jaar. De autochtone beroepsbevolking. Ja. Dus er is een tekort. Meer vrouwen en meer migratie. Nou, dus dat kan je voor een deel oplossen met migratie. Maar wat nou uit het onderzoek blijkt is, als vrouwen 4 uur meer zouden werken gemiddeld in de week, dan zouden we daarmee 500 tot 700.000 arbeidsplaatsen creëren in Nederland of kunnen opvullen. Ja. Dus onze verslaving aan deeltijdarbeid. Ja. Waarbij wij volkomen uit de pas lopen met andere Europese landen. Ik bedoel, vrouwen in Nederland werken gemiddeld, hè, in Europa werken vrouwen 2 keer minder in deeltijd als in Nederland. Dus waarom, voordat we het hebben over die migratie die we nodig hebben, en die hebben we nodig, hebben we het niet bijvoorbeeld over arbeidsparticipatie? Hoe kunnen we arbeidsparticipatie vergroten? Maar dat onderwerp staat toch wel op de agenda? Ja, dat staat op de agenda. Maar laat ik zeggen, die samenhang. Hè, van dat je denkt van oké, als vrouwen meer gaan werken, dan kun je daarom dat heeft invloed op de bevolkingsgroei. Ja. Want dan heb je veel minder migratie nodig om het tekort op de arbeidsmarkt op te vullen. Nou, die vragen om daarover na te denken en je de vraag te stellen. Stel dat we naar een bevolking van 20 miljoen zouden gaan. Wat betekent dat dan voor het aantal woningen wat we nodig hebben? Wat betekent dat voor de zorg? Noem maar op. Dus Ik denk dat. Met andere woorden, er is een gebrek aan visie eigenlijk. Nou, en een langetermijnvisie. Een enorm gebrek aan visie op dit terrein. Dan sluiten we mooi aan bij het eerste half uur, ja, eigenlijk, toch? En laat ik zeggen, gewoon een nuchter gesprek. Hè, waarbij je gewoon ook de voordelen die migratie voor een samenleving heeft. Ja. Laat ik zeggen, de essentie van dat een land als Nederland zich geen toekomst zou kunnen voorstellen, ook zonder migratie. Alleen de vraag is, hoe groot moet de omvang van die migratie zijn? Welke migratie? Daar moet je afspraken over maken. Nou, een veel nuchterder afweging maken en langer in de toekomst kijken, zodat je niet nu de situatie krijgt die we hebben na 20 jaar ongekend snelle bevolkingsgroei, dat we ineens tegen allerlei grenzen aanlopen en denken, ja, daar hebben we niet goed over nagedacht. Ja, dat we, dus de uitdaging dat we eigenlijk is, de uitdaging hebben veronachtzaamd een aantal jaren lang. En we hebben dus een enorme mogelijkheid om over de twee grote veranderingen die daar aankomen, de bevolkingsgroei, het tempo daarvan en de vergrijzing. Want dat is natuurlijk het andere grote onderwerp hier. De vergrijzing leidt niet alleen tot een krimpende autochtone beroepsbevolking, maar ook bijvoorbeeld tot een verdubbeling of verdrievoudiging van het aantal 80-plussers in de komende 30 jaar. Dat gaat een enorm beroep doen op de zorg. Hoe ga je dat? Dus nu werkt al 11% van de beroepsbevolking werkt in de zorg. De voorspelling is, als dit doorgaat, deze lijn, maar dit zijn toch wel degelijk thema's 20%, nou, die je met enige regelmaat voorbij hoort komen. Ja, je hoort met enige regelmaat voorbij komen, maar nooit in een goede samenhang, nooit goed doordacht. Want bijvoorbeeld, als we zeggen dat beroep op de zorg door de vergrijzing, dat kunnen we helemaal niet opvangen door, er moeten misschien straks wel 1 op de 5 mensen moet in de zorg gaan werken. Wil je dat opvangen? Dus dat betekent bijvoorbeeld dingen als preventie. Hoe voorkom je dat mensen die ouder worden dan 80 steeds slechtere gezondheid? Nou ja, we hebben een nationaal preventieakkoord, om er wat te noemen. Maar goed, over die grote vragen, dus laat ik zeggen de bevolkingsgroei, de vergrijzing, verder in de toekomst te kijken. En de samenhang daartussen. En ook welke keuzes wil je daar maken? Nou, daar valt nog zo ontzettend veel te doen. En ik vind het wel, als het nou, dan gaat het een maand lang in Den Haag over de bestuurscultuur. Ja. Nou, van mij mag dat hele gesprek worden ingeruild voor een enorm commitment over dit soort basale vragen die een geweldige impact hebben voor de Nederlandse samenleving, om daar veel meer over na te denken en de blik nu eens vooruit te richten, 10, 20 jaar, dan zouden we al heel wat oplossingen kunnen aandragen die nu gewoon op de plank blijven liggen, omdat er ook geen gevoel van urgentie is. Nee, dat gevoel voor urgentie moet er zijn. Dat betekent ook dat je dus weer een immigratiedebat moet gaan voeren, toch? Ik bedoel, even in samenhang met alles. Maar dat we hebben eigenlijk nooit een immigratiedebat. Het is heel vaak gegaan over de vragen, over integratievragen. Ja. Nou, daar heb ik zelf ook wel iets over gezegd in de loop van de jaren. Daar ben ik ook wel anders over gaan denken. Namelijk dat we dat verwaarloosd hebben. Ja, maar dat ook misschien wel de omslag nu gemaakt moet worden van integratie naar participatie. Hè? Dat het veel meer gaat of mensen deelnemen aan een samenleving. Nou, er zijn allerlei vragen over te stellen, maar die vragen worden voorafgegaan natuurlijk als je een goed doordacht migratiebeleid hebt. Waarbij de bevolking ook ziet welke bijdrage migranten leveren op de arbeidsmarkt. Een helder idee is van, kijk, daar zitten de grote tekorten die we niet op een andere manier kunnen oplossen. Dan wordt de acceptatie van arbeidsmigratie wordt groter. Ja. En hetzelfde zou je kunnen zeggen over de opvang van vluchtelingen. Als we dat beter ordenen en ons gewoon realiseren dat de komende 30 jaar wij een humanitaire verplichting zullen blijven houden tegenover vluchtelingen, maar wat duidelijker zeggen van, nou, dit kunnen we aan als samenleving. Dat je daar een heldere afspraak over hebt. Ja, en niet elke keer een asielcapaciteit opbouwen, dan weer helemaal afbreken, dan weer opbouwen. Dus we organiseren op dit terrein voortdurend maatschappelijke onrust, waar rust gevraagd is. Ja. En het is mogelijk, want eigenlijk mijn pleidooi wat ik hou, dat is gewoon wat een land als Canada al een jaar of 20, 30 doet. Ja, maar nou is Canada natuurlijk wel een iets ander land dan Nederland. Hè? Wij zijn een zeer, hoe zeg je dat? We zijn een scharnier in Europa in ieder geval. Hè? We zijn een poort, we liggen ergens anders. De omstandigheden zijn anders. Maar toch kunnen we daar vergelijkingen zijn altijd wel een beetje lastig, toch? Nee, andere context. Elke vergelijking loopt mank. Maar laat ik zeggen, gewoon het simpele idee dat als je gewoon verder in de toekomst kijkt, zo'n goed gesprek voert over hoe ziet de arbeidsmarkt er in Nederland uit, welke behoeften hebben we nou eigenlijk aan arbeidsmigratie, wat kunnen we opvangen door betere arbeidsparticipatie, bijvoorbeeld van vrouwen. En dan gaat het dus over kleine verschuivingen. 4 uur meer werk in de week is niet dat je zegt van, hier wordt de hele samenleving op zijn kop gezet. En dat kan al een heel groot deel van de tekorten op de arbeidsmarkt oplossen. Ja. Nou, dat gesprek in alle nuchterheid, ontdaan van al die polarisatie. Kan dat nog? Ik denk het wel. Ja? Sterker nog, het interessante was die motie die naar aan is genomen, waarin om dat onderzoek werd gevraagd. Door Dijkstal, Dijkhof, ik haal die twee altijd door elkaar. Dijkhof, ja, Dijkhof ingediend, voormalige VVD-fractievoorzitter. Die werd breed gesteund in de Kamer, hè, van links tot rechts. Dus ik heb met heel veel partijen hierover gesproken. Eigenlijk een stuk of zes, zeven partijen daarover gesproken de afgelopen jaren. En al die partijen willen dit. Maar waarom wordt dan dat gesprek niet gevoerd? Nou, omdat we onszelf niet zien als immigratieland. Dus je kunt pas een immigratiebeleid voeren als je ook ziet van... wij hebben immigratie in de komende 20, 30 jaar nodig. Ja. En hoe gaan we dat dan doen? Ja. Nou, maakt het dan nog eigenlijk nog uit als je dat gaat definiëren? Als je dat etiket er inderdaad gaat opplakken op onszelf? Nou. Hè? Want we hebben het altijd over identiteit en wie zijn we nou eigenlijk? Ja. Nou, we zijn dan dus volgens jou in ieder geval een immigratieland. En wees daar gewoon helder over. Ja. Maak een duidelijke afspraak. Dat is een land wat immigratie voor zijn toekomst nodig heeft, maar niet. Nee. Een immigratie die je overkomt, waar je eigenlijk weinig sturing aan geeft, maar een immigratie waarvan je zegt, dat willen we ook. Oké, maar dan moeten we moeten het gaan hebben over immigratie. Op welke manier moeten we dat gaan doen? Bijvoorbeeld, we moeten keuzes gaan maken dan, toch? Ja, nou, dus ik zou zeggen, het begint ermee met te doordenken. Daarom zijn die scenario's zo interessant, hè, van scenario's van lagere migratie, hoge migratie. Mm-hmm. Hoe zien we dat? Hoe werkt dat door? Ja. Dus nu liggen er een aantal inzichten op het gebied van de zorg, gebied van het wonen, op het gebied van arbeid. Maar dat moet natuurlijk nog veel verder worden doorgezet. Dus mijn voorstel is dat er een staatscommissie komt die binnen een jaar dat hele, al die scenario's goed doordenkt in zijn consequenties. Zegt van, wat zou dat betekenen? Snelle bevolkingsgroei, minder snelle bevolkingsgroei. Wat voor keuzes maken we daar? En dan dus, laat ik zeggen, ook duidelijke aanbevelingen doet. Maar nu hebben we de kennis eigenlijk nog niet op orde. Op bepaalde terreinen wel. Ja. Maar bijvoorbeeld, ik was een sessie in het Katshuis. Ik heb daar dus ook vond ik wel mooi. Mocht ik ook aanschuiven daar. Het was even een dag voordat de coronacrisis uitbrak. Iedereen zat daar schouder aan schouder. Alsof er niets aan de hand was. Een dag later gaf Rutte zijn beroemde persconferentie bij de Jaap van Dissel de hand schudden. Maar het stond toen dus op de agenda. Ja, het stond zeker op de agenda. En het staat ook op de agenda. Dus ik ben daar wel optimistisch over dat dat ook wel in de kabinetsformatie een rol gaat spelen. Maar wat toen bleek? Dus ministeries waren gevraagd om dat voor te bereiden. Ja. Het ministerie wat gaat over verkeer en mobiliteit kwam niet verder dan het zinnetje. Ja, als de bevolking naar 20 miljoen gaat, zullen we meer moeten investeren in infrastructuur. Ja. Maar dan denk je, ja, daar kan je toch over nadenken. Wat betekent dat voor het spoor? Wat betekent dat voor de wegen die wij bouwen? Ja. Maar ook energiegebruik. Een bevolking van 20 miljoen mensen gebruikt natuurlijk veel meer energie dan een bevolking van 17 miljoen mensen. In alle klimaatakkoorden wordt helemaal niet nagedacht over hoe bevolkingsgroei energieverbruik bijvoorbeeld zou kunnen beïnvloeden. Nou, al die vragen. Dus je zag sommige ministeries, zoals volksgezondheid. Ja. Je zei terecht, van daar is al langer nagedacht over gevolgen van vergrijzing. Maar een aantal andere ministeries helemaal niet. Mm. Dus, kortom, dat gesprek, dat moet nu plaatsvinden. Dat moet bij elkaar worden gebracht. Ik zou ook pleiten voor een minister van migratie en participatie. Oké. Okay. Want wij hebben, dat is zo'n fundamenteel vraagstuk. We hebben nu natuurlijk staatssecretaris Ankie Broekers-Knol. Ja, die gaat over asiel. Maar dat is ons probleem. Als wij over migratie hebben. Gaat over integratie. Ja. Maar als wij het in Nederland tijdens de verkiezingsdebatten, dan gaat het over migratie. Maar dat gaat dan niet over migratie. Dat gaat over het 10% van de ijsberg die boven water zit. Over de bootjes, over de asielvraag. Ja. Heel belangrijke vraag. Humanitair vraagstuk van de eerste orde. Ga ik niets op afdingen. Maar die 90% waar we het nooit over hebben, namelijk het grote bulk van de migratie, van de arbeidsmigratie. Mm-hmm. Dus iedereen heeft het verward, die dingen. Iedereen heeft het over migratie. Maar het gaat over arbeidsmigratie. Er komen 300.000 mensen gemiddeld in de afgelopen 10 jaar kwamen naar Nederland. Dus dat is veel. En iets minder trouwens, de afgelopen 5 jaar. Dus los van de corona. Maar die 300.000, daar zijn die 30.000 asielzoekers gemiddeld. Maar 270.000 arbeidsmigranten, studiemigranten, noem maar op. Laten we daar eens over hebben, in alle nuchterheid. En ik denk dat dat een heel mooi gesprek kan zijn. Omdat het namelijk, het dwingt de blik naar de toekomst. Het dwingt ook, laat ik zeggen, om die talenten in Nederland aan te spreken waar we altijd goed in zijn geweest. Denken over de inrichting van het land. Ja. Over hoe we dan die woningen gaan bouwen. Wat de kwaliteit van die woningen moet zijn. Een gesprek dat eigenlijk alle verbanden legt en de samenhang blootlegt ook. Mogen ze u bellen? van de PvdA als ze in het kabinet komen? Nou, ze mogen mij altijd bellen, maar ik weet niet wat voor vraag ze dan zouden willen stellen. Nou, misschien als minister van immigratie en participatie. Vindt u het goed dat ik voorlopig hier even blijf? Graag, ook na het nieuws nog. NPO Radio 1. Hoe was het voor jou, die tijd, die periode? NPO Radio 1 komt naar je toe. Hilversum uit. Wat zeggen zij dan? Wat zijn de reacties? Deze week staan we bij het Elisabeth II Stedenziekenhuis in Tilburg. Daar blikken drie geestelijke verzorgers terug op het afgelopen coronajaar. Waarin ze te maken kregen met een tsunami aan hulpvragen. Wat kwam u tegen voor verhalen? Hoe veranderde hun werk hierdoor? En wat heeft dat met ze gedaan? Op NPO Radio 1. Luister naar Hilversum uit. Morgenmiddag van 3 tot 4. Het nieuws van alle kanten. Tuinmeubelen. Bezoek Keesmit Tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo. Of ga naar keesmit.nl. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee. En blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar de Baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap. Dit is het geluid van vers ingevroren ingrediënten. Van nu even geen zin om te koken. En het geluid van een voedzame en makkelijke kant-en-klaar maaltijd. Iglo Ping en Klaar. Te vinden in het vriesvak of bestel online bij je supermarkt. Iglo Ping en Klaar. Kies de training die bij jou past. Ga naar debaak.nl voor ons actuele trainingsaanbod. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto en te genieten van bekroond design? Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek een proefrit op Polestar.com. De 100% elektrische Polestar 2. Vanaf €549 per maand via Polestar Leasing. Wij van EY Consulting kunnen u natuurlijk vertellen over hoe we bezig zijn om met leading edge hybrid cloud strategies value te unlocken en powerful insights te harvesten als driver voor digital transformation. Maar we denken dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. De 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf €45.900. Ga naar polestar.com. 11 uur. NPO Radio 1. Met Carl-Johan de Zwart. Ze noemen het ook wel de vergeten holocaust. De moord op meer dan 500.000 Sinti en Roma door de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog. In mei 1944 werden er in Nederland 245 opgepakt en gedeporteerd naar Auschwitz. Slechts een enkeling overleefde die verschrikking. Journalist bij Pointer Inge Oosterhof deed onderzoek naar hun lot en zij komt er straks over praten na het nieuws met Gert Kluuk. Israëlische tanks hebben vanochtend het noorden van de Gazastrook onder vuur genomen. De tanks stonden opgesteld nabij de grens met het Palestijnse gebied. Samen met vliegtuigen werden ze ingezet om een tunnelnetwerk te vernietigen van Hamas, zeggen de strijdkrachten. Afgelopen nacht ontstond even de indruk dat Israël een grondoffensief was begonnen, maar dat berustte volgens een legerwoordvoerder op een misverstand in de communicatie. Intussen probeert Egypte nog altijd op te treden als bemiddelaar tussen de strijdende partijen, zegt correspondent Ankie Regges. Er werd al gezegd dat de Egyptische delegatie al in Israël was aangekomen. Dat blijkt nu pas vanochtend gebeurd te zijn. Er wordt veel druk uitgeoefend. Binnenkort gaat ook de internationale gemeenschap zich ermee bemoeien en veel druk uitoefenen op beide partijen. De VN-veiligheidsraad komt zondag bijeen om over de kwestie te spreken. Het Stadsarchief Rotterdam is op zoek naar zo'n 400 namen van mensen die om het leven kwamen bij het bombardement van Rotterdam vandaag 81 jaar geleden. Bij onderzoek werden in Rotterdam 450 overlijdensakten gevonden van mensen die op 14 mei 1940 omkwamen. Maar bij het bombardement werden naar schatting 850 mensen gedood. Volgens het Stadsarchief zijn 400 namen zoek, doordat gewonden naar ziekenhuizen in de omgeving werden gebracht en daar zijn overleden. Het archief roept nabestaanden op zich te melden. Mensen die worden gevaccineerd met Pfizer maken meer antistoffen aan als er niet 3, maar 12 weken zit tussen de eerste en tweede prik. Mogelijk betekent dit dat het vaccin bij hen langer werkzaam is, zeggen Britse onderzoekers. Libanon dreigt een kwart van de elektriciteitsvoorziening te verliezen omdat een Turkse energieleverancier 2 drijvende energiecentrales heeft stilgelegd. Libanon kan de rekeningen niet meer betalen. En Tata Steel in IJmuiden moet af van zijn koleninstallaties, zegt de vakbond FNV. Alleen dan wordt de overlast voor de omgeving minder en komt het voortbestaan van het bedrijf niet in gevaar. Tata zelf wil voorlopig doorgaan met kolen. In de Schotse stad Glasgow hebben honderden demonstranten de uitzetting van twee immigranten voorkomen. De menigte blokkeerde urenlang een busje van de Britse immigratiedienst met daarin twee Indiase immigranten. De actievoerders waren boos over de uitzetting op de dag van het suikerfeest en eisten dat de twee zouden worden vrijgelaten. We won't leave till the people are free. No justice, no peace, no racist police. De actie had succes. De Schotse politie heeft de twee immigranten vrijgelaten. Premier Sturgeon zegt dat de politie de juiste beslissing heeft genomen. Ze beschuldigt de Britse regering, die over de immigratie gaat, van het creëren van een gevaarlijke situatie in een buurt met veel coronabesmettingen. Een internationale petitie waarin wordt opgeroepen de Olympische Spelen van Tokio te annuleren is door ruim 350.000 mensen ondertekend. De initiatiefnemer overhandigde vandaag de handtekeningen aan de gouverneur van Tokio. Uit peilingen blijkt dat de meerderheid van de Japanners tegen het doorgaan van de Spelen is. Vanwege de coronapandemie is de noodtoestand in een aantal regio's in Japan weer van kracht. Maandag zei de Japanse premier nog dat de Spelen deze zomer wat hem betreft gewoon doorgaan, ondanks de toenemende druk. Het weer vanmiddag vooral in het zuiden buien, soms met onweer. Het wordt 14 tot 18 graden. Vanavond zo goed als droog, maar mogelijk vallen er opnieuw buien bij maxima van 14 tot 16 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Robert Vriessen, je hebt twee files in de aanbieding volgens mij. Ja, inderdaad. En die worden veroorzaakt door één incident. Op de A28 vanuit Groningen naar Zwolle schoot een auto door de middenvangrail bij Staphorst. Dus afrit Zuidwolde en Staphorst nu 7 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Want door dat ongeluk is de linkerrijstrook dicht. En op de aansluitende A32 vanuit Heerenveen naar Meppel kom je in de file tussen Meppel en knooppunt Langhorst. 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Soms komt alles samen. En voor BMW-liefhebbers is dat moment nu. BMW introduceert namelijk de nieuwe BMW 3 en 5-serie plug-in hybride. Daarin komen elektrisch rijden, meer vermogen en geweldig rijplezier perfect samen met een bereikbare prijs. Ontdek de nieuwe BMW 320 en 520 plug-in hybride. Vaak elektrisch, altijd BMW. BMW maakt rijden geweldig. Door corona is de behoefte aan contact groter dan ooit. Daarom mag jij nu 1 week gratis kennis maken met de datingsite voor hoger opgeleiden. e-matching.nl. Durf jij het aan? De nieuwe 320 en 520 plug-in hybride. Vaak elektrisch, altijd BMW. Wim, goed nieuws. Dat pand is helemaal van jou. Wat? Maar ik heb nog geen handtekening gezet. Zet maar een vinkje op mijn iPad, dan komt het vast goed. Heb je hem? Vast goed. Iets meer zekerheid is wel zo fijn. Kies voor digitaal ondertekenen en identificeren van Evidos. Snel, makkelijk en rechtsgeldig. Kijk op evidos.nl. Met de treinwijzer check ik heel makkelijk de verwachte drukte in de trein. En meld ik mijn eigen reis vooraf aan. En als jij dat ook doet, reizen we allemaal prettiger. Nieuw van NS, de treinwijzer. Meld je reis ook aan in de NS-app. Vanavond in Meldpunt. Bezitters van chalets op campings en vakantieparken zijn boos en eisen meer rechten. Want een eigenaar kan na een jaar de grondhuur fors verhogen en de huurcontracten laten aflopen. Campingbewoners in een juridische houtgreep. In Meldpunt, vanavond om 7:50 bij Max op NPO 2. Ik wil van mijn auto af. Geen tijd om je auto zelf te verkopen? Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. NPO Radio 1. KRO NCRW. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Het laatste half uur met uiteraard onze spraakmaker Paul Scheffer in ons gezelschap nog. Met hem liepen we voor het nieuws alvast wat vooruit op de formatie. En ik heb genoteerd een minister van Immigratie en Participatie. Die gaat er komen wat hem betreft. Nou. Althans, dat moet op tafel liggen tijdens die formatie. Nu gaan we praten over wat ook wel de vergeten holocaust wordt genoemd. In heel Europa werden tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan 500.000 Roma en Sinti vermoord. In Nederland werden op 19 mei 1944 in totaal 245 Sinti en Roma vanuit Westerbork naar Auschwitz gedeporteerd. Slechts enkele overleefden het vernietigingskamp, onder wie de moeder van Agnes Wolfs-Driessen. Mevrouw Wolfs-Driessen, goedemorgen. Goedemorgen. Maar het heeft heel erg lang geduurd, hè, voordat uw moeder heeft verteld over haar ervaringen. Ja, eigenlijk in het begin, toen wij kinderen waren, praatten zij daar nooit over. En toen we in onze tienertijd kwamen, ja, kwam er wel eens een verhaaltje of een anekdote uit het kamp. Ja, precies. Toen kwam het zo langzaam een beetje los, maar heel voorzichtig. Voordat we meer horen over uw aangrijpende verhaal, waar u ook het boek Daar praat ik niet over, dat zegt al veel natuurlijk, over schreef, praten we hier eerst verder met Inge Oosterhof, journalist bij onderzoeksplatform Pointer. Ja, Inge, jullie lanceren vandaag een interactieve kaart waarop te zien is hoe die Sinti en Roma, hoe het ze verging, hè, tijdens die landelijke razzia op die 16 mei 1944... toen de bezetter dus een oproep deed aan Nederlandse gemeenten. En die oproep die klonk als volgt, ik citeer even. Met het doel ener centrale aanhouding van alle in Nederland verblijvende personen die het kenmerk der zigeuners bezitten. Het zijn gedetailleerde verhalen die we zien op die kaart over deze dag die jullie hebben gevonden. Hoe heb je die verzameld eigenlijk? Ja, daarvoor moet ik eigenlijk props geven aan Peter Jorna. Hij is sociaal antropoloog en adviseur Sinti en Roma zaken. En hij doet al langer onderzoek hiernaar. Met behulp van hem hebben we eigenlijk inzichtelijk gemaakt hoeveel mensen waar zijn gearresteerd en vervolgens naar Westerbork gebracht. Mm-hmm. Maar ook op basis van lokale en nationale bronnen, wat er eigenlijk per arrestatie plaats is gebeurd. Want daar zijn ook nog wel opmerkelijke verhalen te vinden. Ja, al die verhalen hebben jullie als het ware tot op het individuele geval in beeld gebracht eigenlijk. Ja, en dat is dan weer door netwerk oorlogsbronnen. Die hebben echt, in ieder geval van degene die naar Auschwitz zijn gebracht, de details verzameld van waar ze zijn gearresteerd, waar ze naartoe zijn gegaan, waar ze zijn overleden. Ja. Paul Scheffer, je hebt veel gepubliceerd over de multiculturele samenleving natuurlijk en integratie. Sinti en Roma is een onderbelicht thema geweest. Ja, zeker. En ik moet zeggen dat ik... Als je het hebt over, we praten er niet over. Ik zelf wel veel over de Joodse geschiedenis. Ook omdat dat voor een deel mijn familiegeschiedenis is. Mm-hmm. Mijn grootvader komt uit Duitsland als immigrant. Maar daar heb ik wel veel over geschreven. Maar ik moet eerlijk zeggen, voor mij is dat ook echt een blinde vlek gebleven. Mm-hmm. Ja, want uiteindelijk werden er 245 Sinti en Roma gedeporteerd. Terwijl er zo'n 600 mensen op die 16 mei 1944 zijn opgepakt. Hè? Ja, de bezetter was zelfs verbaasd dat ze zoveel mensen kregen aangeleverd na die oproep die ik net voorlas. Ja. De bereidheid was kennelijk groot om ze aan de bezetter uit te leveren. Ja, er bestond al wel ver voor de oorlog in Nederland heel veel haat jegens woonwagenbewoners, Sinti, Roma, zigeuners, zoals ze destijds ook werden genoemd. En begin van de vorige eeuw werd er al gesproken over een plaag. Terwijl, er waren iets van 500 wagens. Dus hoe groot de plaag zal dat geweest zijn? Lijkt me niet een megaprobleem. Nee, maar er werden al vrij vroeg regels ook ingevoerd om daar een perk aan te stellen. Mm-hmm. En zodra de bezetter kwam, werd daar in Nederland ook vrij enthousiast op gereageerd. Zeker in een aantal plaatsen. Ja, dat is heel wrang. Er werden ook want ik zei, er zijn er 245 gedeporteerd. Er zijn er 600 uitgeleverd of aangeleverd eigenlijk. Hoe zit dat? Want voldeden die dan niet aan de kenmerken der zigeuners of zo? Nee, de bezetter die bedoelde toch wel echt specifiek Sinti en Roma. Ja. En in Nederland waren ook heel veel Nederlandse reizigers of woonwagenbewoners die als ketellapper en allerlei andere beroepen rondreisden. Mm-hmm. En die werden in Nederland gezien als asociaal en crimineel. En daar wilden ze ook het liefst zo snel mogelijk van af. Oh, dus dit was gewoon een mooie manier om die ook maar even meteen te lozen dan. Ja. En zeker in Utrecht en Zutphen, daar zijn de meeste woonwagenbewoners naar Westerbork gestuurd. Uh-huh. Die zijn allemaal weer op de trein teruggezet door de bezetter. En in Utrecht bijvoorbeeld, daar zie je ook dat er al in 1940 door de directeur van maatschappelijk hulpbetoon Utrecht, mm-hmm. L.A. van Doorn, die schreef voor een tijdschrift en die publiceerde een serie artikelen, dat heette geloof ik Weg met de woonwagenbewoners, of De woonwagenbewoners moeten weg, waarin die ook al pleitte voor het concentreren op kampen en uiteindelijk afvoeren en ook een oproep deed aan justitie om daar werk van te maken. Ja. Het is niet alleen dat ze niet voldeden aan de criteria, hè, of dat ze eigenlijk niet Roma of Sinti waren. Mm-hmm. Het is ook zo dat een aantal dappere burgers, want die waren er gelukkig ook nog, zich hebben ingezet, toch? Om ze daar weer uit de klauwen van de Duitsers te krijgen. Ja, klopt. Ja. Er zijn op een aantal plaatsen zijn er mensen getipt. Ik weet dat in IJsselstein zijn ook een paar mensen gevlucht, maar die zijn later in Deil opgepakt. Maar je ziet op een aantal plaatsen waar mensen zijn gearresteerd dat daar ook inderdaad individuele hulp boden. In Amsterdam is opvallend verhaal dat daar werden 22 Sinti gearresteerd uit hun huizen in het Joodse kwartier. Ja. En daar was een agent, Jaap Knol, en die heeft toen verklaringen verzameld bij horecagelegenheden, waarin ze zeiden dat zij onmisbaar waren voor de horeca als muzikant, voor het Amsterdamse nachtleven. Nou maakte de bezetter daar ook graag gebruik van. Dus die was daar gevoelig voor? Ja, ja. Dus uiteindelijk zijn die in de cel gebleven tot 20 mei 1944. En toen was het zigeunertransport al vertrokken. Vertrokken, want die zijn op 19 mei vertrokken. Ja, klopt. Ja. Mevrouw Wolfs-Driessen, ook na de oorlog voelen veel Sinti en Roma zich niet welkom in Nederland. Want je kunt zeggen, het klimaat, hè, zoals dat net geschetst wordt door Inge, was nou niet bepaald vrolijkmakend. Ook uw moeder. Zij heeft heel lang verzwegen, toch, dat jullie Sinti zijn. Waarom was dat? Ja, ik denk in de eerste plaats, dat kwam te dichtbij. Met wat ze meegemaakt heeft. Plus uit bescherming, denk ik, voor ons kinderen, dat wij niet gemeden werden. Zoals zij toen ze terugkwam. Ja, want wat merkte u daarvan als kind? Dat zij, hè, dat zij zich zo opstelde en daar zo stil over bleef? Of dat terug voor zichzelf hield? Nou, eigenlijk wisten we daar niet veel van. Want ja, we wisten niks. En mijn moeder was wel donker van uiterlijk. En ja, daar werd wel eens gevraagd van, goh, waar komt je moeder vandaan? Omdat ze zo donker is. Nou ja, zij zei altijd, haar vader kwam uit Tsjechië. En mijn oma dus uit Polen. En daarom was dat. Maar ja, meer zei ze er eigenlijk niet over. Nee, en dus heeft u er ook niet zoveel van gemerkt verder? Nee, verder niet. Niet als kind zijnde, ja. Wij mochten wel bij bepaalde mensen binnen niet spelen. Maar dan denk je gewoon als kind zijnde van, nou ja, ze vinden me niet aardig of zo. Mm-hmm. Maar niet omdat je Sinti bent. Nee, dat wisten we niet. Wanneer realiseerde u echt wat de impact is geweest van uw familieachtergrond? En hoe dat zijn sporen heeft achtergelaten bij uw moeder? Nou, eigenlijk in 1993 pas is er een monumentje opgericht in Beek. Uit initiatief van de toenmalige huisarts, dokter Van Rens, en zijn vrouw Annelies. Ja. En hij heeft toen gevraagd om mijn moeder om haar verhaal te doen. Nou, daar heeft ze lang over getwijfeld, maar uiteindelijk is ze toch beginnen met praten. En toen hoorden wij eigenlijk ook pas wat ze heeft meegemaakt in de kampen. Ja, want zij zat ook op dat transport, hè, van die 19 mei 1944. Zij zat daar ook op, ja. Ja, en ze heeft het dus overleefd? Zij heeft het gelukkig overleefd met een zus en een broer. Ja. De rest is in de kampen gebleven. Ja, en daar heeft ze dus eigenlijk tot dit moment, 1993, eigenlijk niks over gezegd? Nee, over de kampen zelf niet. We waren er, ja, in onze tienertijd kwamen we er wel achter waar we vandaan kwamen. Mm-hmm. Tenminste van moederskant. Maar echt vertellen over, nee, deed ze eigenlijk niet. Nee. Hoe oud was u zelf in 1993? 31. Gewetensvraag. Ja, 31. Dus toen pas kwam het verhaal naar buiten bij haar. Ja, precies. En hoe vond ze het om dat toen te vertellen? Weet u dat nog? Ja, ze had er wel moeite mee, maar ze was toch achteraf blij dat ze het gedaan had. Want ze had ook zoiets van, ja, waarom zou ik nog zwijgen? Het moet naar de buitenwereld komen. De Joodse gemeenschap heeft veel verteld. En zij had zoiets van, wat ons overkomen is, mag ook verteld worden. Ja, ja. U heeft ook een boek geschreven over uw moeder. Daar praat ik niet over. Mm-hmm. Waarom wilde u dat boek schrijven? In eerste instantie kreeg ik het idee in, we hebben in Berlijn, Peter, Jorna en ik, een soort co-lezing gedaan op de ambassade. En de jongeren die daarbij zaten, die hadden zoiets van dat stukje wat ik verteld heb toen. Daar moeten we iets mee doen, mevrouw. Dus ik denk, nou ja, ik ga dat inderdaad eens opschrijven allemaal, alleen voor mijn achterban. Ja. Dus ja, wie moet het verder vertellen als ik er niet meer ben? Ja. En mijn kleinkinderen, die weten niks van oma eigenlijk. Mm-hmm. Maar toen het klaar was, had ik zoiets van, ja, dat is toch ook voor andere jongeren toch wel belangrijk. En mijn doel is dan ook geworden om mijn boek aan jongeren te presenteren. Het is makkelijk leesbaar en zo komen zij achter een geschiedenis van een leeftijdsgenootje. Ja, ja. En ja, zo wilde ik dat naar buiten brengen. Ja. Nou, is er het stigma rondom Sinti- en Roma-gemeenschappen... Dat is eigenlijk nog niet verdwenen, hè? Nee, dat is nog steeds. Die vooroordelen en die stigma's, die zijn er eigenlijk nog steeds. Ja, die zijn er nog steeds. En jongeren en kinderen worden er nog steeds op aangekeken als ze van een woonwagenkamp komen. Ja. Ze krijgen geen werk, ze worden op school gemeden. En ja, het is eigenlijk raar dat dat nog steeds is. Mm-hmm. Kijk, je hebt natuurlijk je rotte appels, maar die heb je overal. Ja. Die dat stigma in stand houden. Ja. Ja, ik heb zelf ook, want ik heb voordat ik aan dit onderzoek begon, heb ik ook een onderzoek gepubliceerd naar het hedendaagse woonwagenbeleid en mm-hmm. de geschiedenis die daar aan vooraf gaat. Ja. En ja, daar zie je ook dat die discriminatie of die vooroordelen ook bij de overheid eigenlijk nooit echt zijn verdwenen. En ik denk dat een van de meest tekenende voorbeelden is dat diezelfde L.A. van Doorn, die dus al in 1940 pleitte voor het concentreren van woonwagenbewoners op kampen, die nam in 1950 plaats in een staatscommissie die mee moest denken over een nieuwe woonwagenwet. Die in 1968 is ingevoerd. En die ook inderdaad bestond uit het plan om, en dat is ook uitgevoerd, om iedereen te verzamelen op regionale kampen. Ver van de bebouwde kom met prikkeldraad en een politiepost. Precies hetzelfde verhaal als in 1908, geloof ik. Dat de eerste wet de woonwagen. Ja, 1918. 18, ja. Ja. Ja, dus is van voortschrijdend inzicht eigenlijk niet echt sprake. Mevrouw Wolfs-Driessen. Verbergt u wel eens uw achtergrond nog vandaag de dag? Ja, u heeft natuurlijk wel deze boodschap nu, dat snap ik. En dan komt u spreken op bij een gelegenheid. Maar in het dagelijks leven? Nee, ik niet. Nee. Mijn moeder heeft het later, zeg maar, na 1993, na dat monumentje, heeft dat eigenlijk ook niet meer gedaan. Waarom zou je je schamen? Je achtergrond is je achtergrond. En mijn moeder was er trots op. Ja, nou ja, schaam is één. Maar als je er last van hebt in je dagelijks leven, is dat weer. Kan er een praktische reden zijn om dat niet, om daar niet mee te koop te lopen? Nee, de tijd verandert. En mijn moeder is eigenlijk met ons opgegroeid. Mm-hmm. Ja. Zij was 17 toen ze uit het kamp kwam en stond ze alleen. En ze moest het alleen doen. Ze is wel verburgerd nadat ze met mijn vader getrouwd is. Ja. Logisch. Dus wij zijn ook meer boet als Sinti. Ja. Ja, je hoort ook wel, want ik heb ook veel met woonwagenbewoners, Sinti en Roma gesproken voor mijn onderzoeken. En daar hoor je toch ook nog steeds vaak dat ze zich gedwongen voelen om te verzwijgen dat ze van het kamp komen. Mm-hmm. Omdat ze bij sollicitaties worden gediscrimineerd. Heel veel hebben ook uit nood vaak een zelfstandig beroep. Maar ja, die komen dan als loodgieter ergens waar wordt gezegd, nou, ik ben blij dat jij het bent. Want ik hoor dat er ook heel veel kampers komen als loodgieter. Ja. Dan hou je je mond. Dus dat is ook iets waar weinig aandacht voor is, maar wat echt nog wel een grote rol speelt in het leven van de mensen die het betreft. Ja, dus wat dat betreft is mevrouw Wolfs-Driessen een uitzondering eigenlijk? Eerder. Ja, ik denk dat ik het gewoon makkelijker heb gehad, omdat ik voor de helft eigenlijk een burger ben. En ik ben opgevoed. Dus ik heb ook een burgerachternaam. Ja. We zijn in 2021, we zijn 75 jaar verder eigenlijk. Mm-hmm. We constateren net dat voortschrijdend inzicht het een beetje behoorlijk laat afweten hier. Ja. Hoe kan dat nou eigenlijk? Ja, ik denk dat het meespeelt dat dus die vooroordelen gewoon nog heel lang zijn gebleven. Maar ik denk, als je het ook vergelijkt met de Joodse vervolging. Mm-hmm. Er is na de oorlog in Nederland een soort sensitiviteit gekomen voor antisemitisme. Ik bedoel, antisemitisme is niet verdwenen, maar we zijn er wel gevoeliger voor geworden. En we roepen elkaar sneller op het matje als het fout gaat. Ja, bij deze groep is dat gewoon, die sensitiviteit ontbreekt. En waarom is dat? Is dat ook vanwege hun maatschappelijke positie misschien? Ja, en ik denk ook omdat het een kleine groep betreft die uit zichzelf als gedwongen eigenlijk vaak ver van de maatschappij is gehouden. Met die regionale kampen werden ze ook bewust buiten de bebouwde kom gezet. En zelfs nu zie je, als er dan nieuwe kampen bijkomen, wordt het vaak op een industrieterrein of een weiland, in ieder geval zo ver mogelijk van de stad gezet. Dat soort dingen spelen heel erg mee. Ja. De vraag is natuurlijk, hoe krijg je nou... ga je echte stappen zetten, toch, in deze ontwikkeling... die eigenlijk, nou ja, heel erg beperkt heeft plaatsgevonden. Wat zou er dan moeten gebeuren om dit onderwerp wel op de juiste manier... op de kaart te krijgen? Ja, de interactieve kaart, dat snap ik. Ja, dat is allemaal hartstikke goed. Maar... Ja, ik denk het lastige is natuurlijk dat het dus inderdaad ook praktisch gezien vrij laat is om hier nog in te duiken. Want veel mensen die het hebben meegemaakt zijn al overleden. Er zijn in de jaren 70 groot onderzoek gedaan door Seyes via het NIOD. Daarop nog een paar onderzoeken in de jaren 90 die daarop voortbouwden. Maar de bronnen zijn beperkt. Dus ik denk dat het belangrijk is om ook gebruik te maken van die bronnen om te kijken wat kun je daar voor nieuwe dingen in vinden, zoals wij nu hebben gedaan met die interactieve kaart. Ja. En ook verhalen zoals dat van Anjes en haar moeder, dat die naar buiten komen, is ook belangrijk. Want er zijn een aantal getuigenissen opgeschreven. Er komen een paar naar buiten nu in recente jaren ook. Maar het is belangrijk om daar ook echt voldoende aandacht aan te besteden. Ja. Ja. Anjes Wolfs-Driessen, loopt u ook wel eens tegen onbegrip aan en desinteresse? Ja, desinteresse. in mijzelf niet, nee. Nee, maar ik loop in uw omgeving? Er niet tegenaan. Maar in de omgeving, als ik het even heb over de woonwagenkampjes in mijn omgeving. Ze moeten toch wel knokken. Om gerespecteerd te worden eigenlijk. Ja. Er wordt hun zoveel afgenomen aan van hun cultuur, hoe ze willen leven. Mm-hmm. En ja, dat was voor de oorlog ook al en dat is nog steeds. Ja. Ja. En ja, huisvesting, dus nieuwe kampen uitbreiden en zo. Ja, dat is ook nog maar mondjesmaat hoor. Niet elke gemeente werkt daaraan mee. Nee. Hoewel ze toch de opdracht hebben om daaraan mee te werken. Ik geloof in 2018 is er een wet ingekomen. Maar ze willen niet allemaal. Nee. Nee. Er zijn nu nog steeds 4 gemeentes in Nederland die... geen gedenkteken of een monumentje willen plaatsen. Ja. En ja, ik denk toch dat die gemeentes en hun burgers daar eens over na moeten denken. Want het is toch wel heel belangrijk dat ook de zigeuners, ik noem het gewoon zigeuners, ik heb daar geen moeite mee. Nee, dat valt op inderdaad. Ja. Ja. Uh-huh. Ja. Om ook hun zigeuners... het respect te geven. Ja. En de herinnering aan wat ze hebben moeten meemaken. Ja, is wat dat betreft een eerste, misschien wel goede stap... het nieuwe Holocaust-namenmonument. Dat is september 2000, ja, dit jaar wordt onthuld. Ja, daar zullen voor het eerst ook de namen van overleden Sinti en Roma staan. Hè? Daar bent u blij mee. Ja, dat is mooi. Ja. Ja. Daar ben ik heel blij mee. Hartelijk dank. Mag ik nog één ding toevoegen? Zeker. Ja, ik wou nog even zeggen, want ik denk dat een belangrijk onderdeel ook is voor eigenlijk iedereen, zowel de overheid als de maatschappij, is dat er zo lang besloten over woonwagenbewoners. Ja. Dus van bovenaf van alles opgelegd, wat heel veel impact heeft gehad op zowel hun samenleving als hun relatie met de rest van de samenleving. Dat ik denk dat het tijd is om nu gewoon echt ook te gaan luisteren. Ja, en niet praten alleen maar, met en niet ja. alleen maar over. Precies. Duidelijk, dankjewel. Ja. De Nationale Nieuwsquiz. Spelen wij op deze vrijdag, de laatste dag van de week, met Jan Hengeveld uit Breukelen. Goedemorgen, welkom. Ja, goedemorgen. 72 puntjes, hè? Dat is de uitdaging. Ja, dat is hem. Over 5 minuten weten we het. Precies. Nou, we gaan snel aan de slag dan. Komt-ie aan. Hoe is het eigenlijk met de geur van Tata Steel vandaag? Nou, vandaag vind ik het nogal viezig, ja. Verduurzamingsplannen die Tata Steel in IJmuiden voor de langere termijn heeft, moeten naar voren worden gehaald. Tata Steel moet binnen 5 jaar af van de productie op steenkool. We zijn het superzat. Echt een andere manier van staal produceren. Dat wij ook die overlast op een veel kortere termijn kunnen gaan vermijden. Daarmee valt op de lange termijn veel meer milieuwinst te halen. Vraag 1. Tata Steel moet veel sneller verduurzamen. Niet 40% minder CO2 uitstoten over 10 jaar, maar sneller. Welke vakbond pleit er vandaag voor dat de verduurzamingsplannen naar voren gehaald moeten worden? Dat is FNV Metaal. FNV is inderdaad goed. Vraag 2. FNV vindt dat Tata binnen 5 jaar af zou moeten van de productie op steenkool. Het project zou betaald kunnen worden van de subsidie die Tata krijgt om CO2 af te vangen. En wat ermee te doen? Om daarmee zeg maar de verduurzaming van de installaties te realiseren. Het opslaan en onder de Noordzee. En CO2 op te slaan. Ja, ja, op te slaan. Dat was het woord dat ik zocht, inderdaad. Vraag 3 is een fragment. Luister even hiernaar. Niet lekker. Kloten. Teleurstellend. Een boel drama, denk ik, hè? Het is natuurlijk wel een beetje de chroniek van een aangekondigde degradatie. Hoe is het in de kleedkamer? Ja, droevig natuurlijk. En ja, de sfeer is gewoon kloten. Ja, toch wel een teneergeslagen zuiver loon naar een wedstrijd waarin het er eigenlijk nooit echt in heeft gezeten. Ja, gisteren was de 33e en voorlaatste speeldag van de Eredivisie. Voor welke club is het doek gevallen en degradeert samen met VVV Venlo naar de keukenkampioendivisie? Dat zijn de jongens uit Den Haag, ADO. Zeker ADO Den Haag. Vraag 4. Ajax is al kampioen, PSV is bijna tweede. Wat werd de eindstand gisteren in het duel PSV-Pek Zwolle? 4-0, geloof ik. 4-2 was de uitslag. Zijn wij bij vraag 5 beland en daarin laten we een fragment horen. De vraag is, wie is dit? Gisteren was het echt van, ik wil winnen, ik wil... Ja, dan was het niet zo focus op anderen. En vandaag was het de eerste 5 kilometer wel echt focus op anderen. En daarna was het 5 kilometer versnellen, afzakken, versnellen, afzakken. Ja, wie was dat? Ik denk de langafstandszwemster Sharon van Rouwendaal. Ik denk het ook. Vraag 6. Er was meer oranje sportnieuws bij de vrouwen. Hoe heet de wielrenster die gisteren voor het tweede jaar op rij de Spaanse eendagskoers gewonnen heeft? Dat is Van Vleuten. Annemiek van Vleuten, inderdaad. Zijn wij bij vraag 7 beland. En daarin krijg je hints voorgelegd in die leiden, als het goed is, naar een persoon uit het nieuws. Komt ja. 4. Ik wil geen oorlog in de gelederen. Stop. 3. Zo, nou, kom op. Frank de Boer. Frank de Boer. Maar ik hou mijn onvrede niet in pandig. Nou, had nog gekund. Ik wil zelf de kapitein zijn. En dus splitste ik me gisteren af van Forum voor Democratie. Dat zijn de andere hints. En dan komen we niet uit bij Frank de Boer, vrees ik. Maar bij Wiebren van Haga. De score na deze eerste ronde is 5. En dat betekent dat je er 15 goed moet hebben in de tweede ronde. Dat is pittig, maar we gaan gewoon met positief blik verder kijken. Naar de Nationale de Nieuwsquiz. In welke stad heeft de politie vannacht een illegaal feest van 250 mensen beëindigd? Deventer. Dat is goed. Welk land heeft de eerste openlijke transgender bisschop? Pas. Amerika. Welke Nederlandse politieke partij heeft een Rus met een gift geprobeerd te financieren? PVV. Splinter. Naar welke stad is de Champions League finale verplaatst? Porto. Porto is goed. De gemeenteraad van Delft stopt met het intern communiceren via welk kanaal? WhatsApp. Dat is goed. Welk land stuurt een filmploeg naar ruimtestation ISS? Rusland. Dat is ook goed. Welke Ajaxiet kreeg een dreigement naar zijn hoofd in de wedstrijd tegen VVV Venlo? Brody. Divine Ranch. Via welk sociaal mediakanaal maakte Friendscast gisteren bekend dat de reunie op 27 mei is? Pas. Instagram. Van welk onmisbaar onderdeel van de Post-it is de uitvinder gisteren overleden? Van 3M Spencer Silver. Ik zocht het antwoord lijm. Welk coronavaccin is effectiever als er 12 in plaats van 3 weken tussen de 2 prikken zit? Pfizer. Dat is goed. Welk Nederlands bedrijf heeft 10.000 zuurstofapparaten naar India gestuurd? Pas. Philips, de best betaalde sporter van dit moment, Conor McGregor, beoefent welke sport? Dat is een fighter, een cage fighter. Ja, goh, verrassend dat hij best de grootverdiener is. Kooivechten, ja. Dat schijnt zeer winstgevend te zijn. Nou, in ieder geval was dit de tweede ronde. Ja, de 15.